والسلام على خاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے دوست گرم جوشی دے نال دروشی والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين أبو بكر عمر عثمان حيدر أبو بكر عمر عثمان حيدر محمد مصطفیٰ بے یار وحوا علی و فاطمہ شبیر و شبر علی و فاطمہ شبیر و شبر نبی پاک دے انوار واہ واہ کرم کیتا فرید دین پیارے کرم کیتا فرید دین پیارے گئی مربر اسادی آر واہ احد احمد تیا اظہار واہ تعال اللہ محمد یار واہ صاحب صدر عظیم القدر بانی جلسہ حضا سید السادات حضرت الحاج سید عارف علی شاہ صاحب تزلو دیگر سنی حنفی مسلمان پائیو السلام علیکم آج دا عظیم الشان روحانی اجتماع آستانہ علیا حضرت بابا گلاب شاہ حضرت پیر سید گلاب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انتہائی رونق نال اور اپنی پوری آب و تاب دے نال جلوہ فروز ہے بندہ ناچیز نو اس آستانے دے پہلی بارہ شاہ صاحب نے مدعو کیتا ہے اور کئی دوستان نے فقیر نو سنیا آج دیس اجتماع دے اندر صاحب دربار دی روحانیت تو مستفید ہو کے فقیر نے جناب دے سامنے اولیاء کرام دے بارے ہی ذکر کرنا ہے. دعا ہے رب کریم مولا دل نو دماغ نو ذہن نو زبان نو غلطی خطا تو محفوظ فرمائے اور اللہ سونا تہاڈی سستی نو دور فرمائے. تراوچی کہہ دے آمین. جنہاں جنہاں نو سردی لگ رہی اللہ انہاں دی سردی دور فرمائے. دعا ہے اللہ رب العالمین سارے مسلمانوں نو گرمی عطا فرمائے. گرمی نال ہی روٹی پک دیئے, سردی نال تے الٹا کلفی جم جاندی. غیرت اچ گرمی ہوندی, اس واسطے بغیرت نو آندے نے اے سرد خون. بغیرت نو آکھیا جاندا ٹھنڈا. گل سمجھ لگی کہ نہیں؟ دعا کرو اللہ سانو گرمی عطا فرمائے. میں جناب دے سامنے شاہ صاحب دی موجودگی دے اندر تصوف دی ہیں چند گلاں کراں گا. اللہ صاحب دربار دی برکت نال فقیر نو دل دا صوفی بنائے. میں آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے, ارشاد ربانی ہے فرمایا والا ان شکرتم لازیدنکم. گرم ہو کے آکھو سبحان اللہ. والا ان شکرتم لازیدنکم, فرمایا اگر تسی شکر ادا کرو گے لازیدنکم میں تہاڈیاں نعمتاں نو ودھا دیاں گا. ضرور دے ضرور نعمتاں دے اندر اضافہ فرما دیاں گا اگر تسی میریاں نعمتاں دا شکرانہ ادا کرو. شکر دا معنی کیے؟ شکر دا معنی ہے وے نعمت دین والا, جیڑی نعمت عطا کرے او دی مرضی دے مطابق استعمال کیتی جائے. نعمت دین والے نے جیڑی نعمت عطا کیتی ہے او دی مرضی نال اونوں استعمال کرنا, اینوں شکرانہ کہندے نے. اللہ دا نام ہے شکور, قدر جانن والا. کی اللہ بڑیاں قدرہ جاندا ہے, اینا قدردان ہے. رب دے حبیب نے فرمایا رب والے ایک گٹھ چلو رب ایک ہاتھ چل رہا ہے, ایک قدم چلو رب دوڑ کے آؤں. کی مطلب؟ مطلب یہ کہ ادھر تہاڈے والوں طلب تھوڑی ہوے گی, اللہ والوں طلب بہت ہی ہوتی ہے. بے نیاز ہو کے طلب اس دی بہتی. شکور انہوں آکھیا جاندہ ہے, قدردان نو اللہ قدردان. شکر دا مطلب ہے قدردانی. قدردانی یہ ہے کہ جڑی وہ نعمت عطا فرمائے وہ دی مرضی دے مطابق استعمال کیتی جائے. مثلا میں کسے نو اپنی پگ تحفے چ دینا, وہ اس پگ نو تیر بن لیندا ہے, شلوار دینا سر بن لیندا ہے, جتیاں دینا انہوں کدھا تے رکھ لیندا ہے. انہیں قدر کی تھی؟ بولو نا تو بے قدر ہے انہوں نہ شکر آکھاں انہیں شکر نہیں کیتا سلوار نو تیڑ پانا چاہی دا سی سر پاگ نو سر تے رکھنا چاہی دا سی جوتیاں نو پیراج پاؤنا چاہی دا سی اس کڑمے نے سارا کامے الٹ کیتا ہے اس واسطے وہ بے قدر ہے انہیں نعمت دی قدر نہیں کیتی شکر دا مانا یہ ہے جو نعمت مالک دیندا ہے او دی مرضی دے مطابق استعمال کیتی جائے اور جتھے او ناراض ہوندا ہے اوتھے نہ ویکھے اس نعمت نو جتھے او راضی نہیں اوتھے او نعمت استعمال نہ کیتی جائے جتھے راضی ہوندا ہے اوتھے لائی جائے اس دا نام ہے شکر کی نام ہے دا شکر اور قرآن نے یہی گل فرمائی ٹھیک ہے اسی زبان نال میں ہوئی رسمن کہہ دینے ہاں روٹی کھا کے شکر ہے اللہ تیری دا ٹھڈ پر گیا تو شکر کر دیتا اے ساڈی ایک رسم خیر پھر بھی زبان نال کلمے کہن نال ایک زبان دا وقتی شکر تے ادا ہو جاندا ہے نا اللہ دے ذکر دی برکت نال لیکن ہر نعمت دا شکر واجب ہوندا ہے ہر نعمت دا شکر واجب ہوندا ہے جو شکر نہیں کیتا تو بے قدر ہے ناشکری کیتی سو وہ نعمت خوش بھی سکدی ہے دین والے نے اس نعمت دیاں لگاماں اپنے ہاتھ وچ رکھیاں نے کہ دے سکدا ہے تے اونوں لے بھی سکدا ہے غور فرما اللہ فرماندا ہے وان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها اگر تسی اللہ دیاں نعمتاں نو گننا شروع کر دیو لا تو سوا شمار نہیں کر سکو گے اللہ دیا بندیا باہر دیاں ہی لکھاں کروڑا نعمتاں نے مگر مولا کریم نے ساڈے بدن دے اندر ہی بے شمار نعمتاں رکھیاں نے اکھ رب دی بہت بڑی نعمت ہے دل رب دی بہت بڑی نعمت ہے اٹھ اعضاء نے بندے دے اندر جنہاں تے اللہ نے اپنے حکماں دا بوجھ پایا ہے کنے اعضاء نے اعضاء جاننے ہو نا ہڈ بوت کہہ لو بدن دے حصے کہہ لو عضو اٹھ اُد ویسے نے جنہ تے رب نے اپنے حکماں دا پار پایا اے مکلف نے نافرمانی اور فرما برداری ایک کرن تے گرفت ہوے گی جنہ دے وچوں ایک اُد اکھ دا ہے اس اکھ دے اوتے بھی حکماں دا پار رب نے رکھیا ہے کن اے وی عضو نے زبان عضو ہے ہاتھ عضو نے پیٹ عضو ہے شرمگاہ عضو ہے دل عضو ہے قدم عضو نے اٹھ عضو اللہ نے انسان دے اندر رکھے نے انہاں دے اوتے اس نے اپنے حکماں دا پار پایا ہے اینا اٹھا دا شکر او دو ادا ہوئے گا جدو اٹھا عضوانو اللہ دی مرضی اور رسول اللہ دی مرضی دے مطابق استعمال کیتا جائے اور جدو اینا نو ہی قبضے کر جاندہ ہے اللہ دا ولی بن جاندہ ہے گال میری سمجھا جے ذرا گال بڑی ڈونگی کرن لگا اے میرے کول کتاب پئی ہے امام یوسف بن اسماعیل نبانی رحمت اللہ علیہ دی حضرت عارف شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ سرکار تو آپ نے نقل فرمایا ہے او اٹھ عضو العین والعضن واللسان والید والبطن والفرج والرجل ول قلب اک کن زبان ہاتھ پیٹ شرمگاہ پیر دل اے اٹھ عضو رب نے انسان دے اندر رکھے نے اینا اٹھان دو تے اللہ نے اپنی تا تے فرما برداری دا بوجھ پایا ہے سانو حکم ہو گیا ہے اینا اٹھان دی قدر پشانے آجے اینا اٹھان دی قدر پشان جڑا پشان جاندہ ہے جڑا اینا اٹھان دی قدر پشان جاندہ ہے اینا اٹھان دا شکرانہ ادا کر جاندہ ہے خدا دی قسم اللہ دا ولی بن جاندہ ہے پھر کرامت کرامت انسان دی طاعت دا نتیجہ ہے جویں بندہ اللہ دی طاعت اور فرما برداری دے اندر پک جاندا ہے اللہ سونا او دے تے انعام کردا ہے اونوں نوازدا ہے اونوں عزت دیندا ہے اونوں شرف جناب کرامت عطا فرماندا ہے کرامت دا معنی ہے عزت اللہ دی طرف اللہ دے ولی نو عزت دتی جاندی اے جدوں او اکھ دی قدر پہچان جاندا اے جدوں زبان دی قدر پہچان جاندا اے جدوں ہتھ دی قدر پہچان دا اے جدوں دل دی قدر پہچان دا اے انہاں سارے عضواں دا بادشاہ دل اے پہلو اللہ دا ولی اپنے دل دی قدر پہچان دا اے دل نو مالک دی مرضی دے مطابق لاندا اے کیونکہ دل بادشاہ اے اے مرکز اے پہلو دل دے اندر خیال پیدا ہوندا اے پہلو دل دے اندر خیال کھٹکدا اے پھر اے دل جناب جڑا کم کرانا ہوے چنگا ہوے یا پیڑا او جناب عضواں نو اس پاسے متوجہ کر دیندا اے پھر عقل منصوبے پیش کر کے تے جناب بندے نو ٹوردا اے دل دے اندر خیال اٹھدا اے داتا دربار دی حاضری دا دل دے اندر خیال اٹھدا اے سید گلاب شاہ سرکار دی دربار دی حاضری دا دل دے اندر خیال اٹھیا پھر دل نے جناب دماغ نو حکم دتا عقل نے منصوبہ پیش کیتا کدوں جانا اے کیڑے ویلے جانا اے کیڑے راتھانی جانا اے کنے وجے واپس آونا اے کیڑے کیڑے عالماں دی تقریر سننی اے اللہ دیا بندیا سارے عضواں دا بادشاہ رب نے دل نو بڑا دتا اے لئن شکرتم لازیدنکم ذرا ذوق نال کہہ دو سبحان اللہ اللہ دیا بندہ شرما پیڑیاں گلاں تو شرما گانے گان تو شرما کنجر خانے تو اے شرما گان مندے تو اللہ سونے دے ذکر نو زبان نو اللہ دے ذکر دا عادی کر لے تاکہ اے زبان تیری میری مرد ویڑے وی اللہ دے ذکر دے اندر مصروف ہووے فرمایا والین شکر تم لازید اللہ گم شکر کرو میں نعمت نو بڑھا دے آنگا خونگار کر اکھ والی نعمت نو اللہ دا ولی کیویں استعمال کردا اے اکھ دا شکرانہ او دوندا اے جدوں اکھ نال او شے ویکھی جاوے جتھے رب دا حبیب راضی ہوے ناجائز شے دے اوتے اکھ نہ استعمال ہوے ناجائز جگہ تے اکھ نہ کھولی جاوے اکھ کھلے تے والدین دے چہرے تے پوے کیونکہ والدین دا چہرہ تکنا وی عبادت سیداں دا مکھ ویکھنا وی عبادت اللہ دے پیاریاں دا دربار تکنا وی عبادت عالم دا دیدار وی عبادت عالم باعمل دا دیدار وی عبادت میرے پاک نبی دے روضے دی زیارت وی عبادت میں نہیں پیا کہندا اللہ دیا بندیا سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر لباد دے اندر امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ امام جلال الدین سیوطی دے شاگرد پہ لکھدے نے فرمایا جویں رب دے کعبے ول تکنا عبادت اے میں مصطفیٰ دے روضے نو وی ویکھنا عبادت اے اکھ کھلے تے نبی دے کلام تے پوے اکھ دی قدر اودو ہوندی اے اکھ دا شکرانہ اودو ادا ہوندا اے جدوں اکھ نال ناجائز کم نہ ویکھے جان، اکھ نال ٹی وی نہ تکیا جاوے، اکھ نال غیر محرم عورت نہ ویکھی جاوے، اکھ نال خوبصورت لڑکا نہ ویکھیا جاوے۔ جویں جویں اس اکھ نوں بچا کے رکھے گا، قرآن فرماندا ہے لازم دلکم، فرمایا میں تیری نعمت نو بڑھا دیاں گا۔ اللہ دا قرآن گواہ ہے، جیڑا اس اکھ والی نعمت دی قدر پہچاندا ہے، اللہ او دی اس نعمت نو انج وداندا ہے جے پہلو پردے پیچھے نہیں سی ویندا، ہر فرشا نو ویکھ رہا ہے۔ اکھ دی نعمت دی قدر پیا دسنا۔ اج کل شیطانی دور ہے، آندے اکھاں نال پھاڑ پھاڑ کے ویکھو انج جویں مجھ دی اکھاں ہوندیاں نے، تے خوب ویکھو کہ اے آندے نے جہان رب نے ویکھن لئی تے بنایا ہی، آندے نے کہ نہیں اے یار جہان رب نے ویکھن لئی بنایا، تے رج کے ویکھو۔ تے تائی جناب جی اللہ دیا بندے ادھر ویکھ، اس اکھ نو ویکھ قدرا سائنسدان نہیں جاندا، اس اکھ نو اللہ دا ولی جاندا ہے۔ سائنسدان دوربین بنا کے آندا ہے میں دور دی شے ویکھ لواں، اللہ دا ولی آندا ہے میں اپنے دل نو ویکھ لواں۔ او دور ویکھنا چاہندا ہے، اے نیڑے ویکھنا چاہندا ہے، او ہور نو ویکھنا چاہندا ہے، اے آپ نو ویکھنا چاہندا ہے۔ اور ذرا غور کرنا، اللہ دیا بندیا، اللہ سونے نے انسان دے اندر اے دل جڑا رب نے بنایا ہے، اے بھی ایک عضو ہے، اس دل دی وی قدر ہے، اس دل دا وی شکرانہ ہے، اس دل دی نعمت دا وی شکرانہ فرض ہے، اخلاص دے اندر پیدا ہوئے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سونے نے فرمایا، فرمایا اے امتیو، اگر تسی جناب اوہد پہاڑ دے برابر سونا اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر دے ہو، میرا صحابی ایک مٹھ جوان دی اللہ دے راہ وچ دیندا ہے۔ فرمایا تہاڈا اوہد پہاڑ دے برابر سونا میرے صحابی دے جوان دی برابری نہیں کر سکدا۔ کیوں نہیں کر سکدا؟ اس واسطے نہیں کر سکدا کہ انہاں دے دل وچ جو اخلاص ہے اور ساڈے وچ نہیں ہو سکدا۔ اے دل نو خالص رکھنا، اے دا شکرانہ ہے۔ نظر دو طرح دی، ایک ظاہر نظر ہے، ایک اندر دی نظر ہے، ایک ظاہری نگاہ ہے، ایک باطنی نگاہ ہے۔ اے دوویں نگاہاں نے ہن ثابت میں کرنا، تواڈے تو ہی کراواں گا۔ جدوں بندہ سو جاندا ہے، اتلیاں اکھاں بند ہو جاندیاں نے، ہو جاندیاں نے، تے پھر کدی خواب تکی جے؟ روح بھیڑی ہووے تے خواب سلطان رائی تے عمران خان دے اوندے نے۔ مینو ایک کہندا ہے چشتی صاحب موسیقی روح دی غذا ہے، میں کیا سونے روحاں وچ فرق ہے؟ سور دی وی روح ہے، کتے دی وی روح ہے، انہاں نوں سکون پلیتی وچ رلدا ہے۔ اے مومن دی روح نو سکون موسیقی نال نہیں بلکہ اللہ تے اللہ دے حبیب دے ذکر نال ملدا ہے۔ اور روح ہوئے پلیت روح نے، سکولیاں دی روح پلیت ہوندی آ، اینا رات نو ستیا سفنے ویکھنے نے، کدی مری دے اندر، مری دے ہوٹل دے اندر پچھے چوہے پیا کھاندا ہے، کدی جناب الحمرا دے اندر پیا پھردا ہے، کدی انار کلی پیا پھردا ہے۔ سویرے اٹھدا تے آندا میں فلانی شہر رات نو ویکھی، میں فلانی جگہ ویکھی ہے، میں مینارے پاکستان تکیا ہے۔ جے روح پاک ہوے اور ستیاں سفنا ہوندا ہے، ویکھدا ہے نبی دا روضہ سی یا کسے اللہ دے پیارے دے دربار تے گیا پھردا سی، یا اللہ دے ولی دی زیارت بیا کردا سی ہن غور کر او وی جدوں سویرے اٹھدا اے آندا اے میں رات نوں فلانی شاہ ویکھی میں فلاں جگہ ویکھی اے سوالے اٹھدا اے او سو گیا اے اکھاں اتلیاں بند ہو گئیاں نہیں مگر او پھر پیا کہندا اے میں سویرے میں راتی آ شاہ تکی اے میں فلاں شاہ ویکھی میں فلاں جگہ ویکھی میں فلاں بندا ویکھیا اے اللہ دے بندے ہن سوال اٹھدا اے اتلیاں اکھاں ویکھن والیاں سن او اکھاں بند ہو گئیاں نہیں اے کیڑی شاہ نال پیا ویکھدا سمجھ لے اللہ نے دل وچ اکھاں رکھیاں نے جدوں اتلیاں بند ہو جاندیاں نے دل والیاں کھل جاندیاں نے جدوں اتلیاں بند ہو جاندیاں اللہ پھر دل دیاں اکھاں کھل جاندیاں نے ذرا کہہ دو سبحان اللہ گل سنو بیلیو میری انج نہ بیٹھو جی بگلے مچھلی پھڑن نو بیٹھے ہوندے میں اگے شیر بھی بڑے سناواں گا سمجھ گئی گل دی سلطان باہو رحمت اللہ شیر بھی سناواں گا پر کوئی پہلو گل تے سن لا جے نال کوئی ایمان دے اندر تازگی پیدا ہوئے کوئی رخ ملے اور کرنا اکھاں دل والیاں نظر دل والی ہے رب نے رکھی ہے مگر کھل دی او دو ہیں جدو اتلیاں غا کر جڑا بندہ اپنے دل دے اب ظاہر دی اکھان دے باطنی اکھانا بچاؤ کر جاندہ ہے خدا دی قسم جو ارسا خواب دے اندر ویکھنے وہ اللہ دا بندہ جاگ دے ہی ویکھ رہا ہوندہ ہے حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو پیرانے پیر دستگی رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار دی گل امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے الحاوی دے اندر لکھی آپ فرماؤں دے نے توجہ فرماؤ حضور غوث سمدانی شہباز لا مکانی رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار باز تقریر فرما رہے نے تقریر فرما دیا غوث پاک سرکار ایک دم اٹھ کے کھلو گئے ہاتھ بن لے کھڑے ہو گئے بعد دے اندر غلاماں نے پوچھیا حضور کی ماجرا سی کی وجہ سی کیوں آپ ایک دم ہاتھ بن کے کھلو گئے سو آپ نے فرمایا جدو میں تقریر کر رہا سا میری تقریر دے دوران میرے مجمع دے اندر فلانا بندہ بیٹھا سی اندی اکھ لگ گئی ہے انہوں نیندر آ گئی سی انہوں ستیاں کملی والے دی زیارت ہوئی ہو جدو سرکار نو ستیاں تک رہا سی میں جاگ دیا ویک رہا سا خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل کلندر اقبال فرماؤں دا خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں خدا دیا بندیا غور فرماؤ اسے واسطے مولا روم فرماندے نے فرمایا آدمی دی دست باقی پوس دستی دی دیا باشد کے دی دے دوست دست فرماندے نے آدمی تے دید دا نہ آئے کیا دا نہ آئے وہ دید تے نظر دا نہ آدمی ہے پر فرمایا باقی سارا چھلکا ہی ہے پاوے چھے فٹا ہوئے دے پاوے سات فٹا تے پاوے ہوئے ہاتھی ورگا تے پاوے ہوئے مجھ جنہ موٹا جے دید نہیں تے فرمایا سمجھ لے سارے چھلکا ہے ایک دید ہے جے دا نام انسان ہے تنال دا سیا دیدیا باشد کے دیدے دوست دست پر فرمایا دید او دیدے جڑی یار تے دیدے قربان جائی اللہ دیا بدیا غور کر کند پیچھے کپڑے پیچھے موٹی شاید پیچھے نظر نہیں ہوں دا ہوں دا تو انو میرے پیٹ دے اندر کی ہے تو انہوں پتہ یہ کی ہے وہ تو اللہ کا ولی ہوتا جی ٹھنڈ نور ہوتا اندر سور ہی بڑیا ادھر ویخ اللہ دیا بندے توجہ کر جنہ رب نے چیزاں بنائی نے امام ابن ابی جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کا اختصار کر کے چند حدیثاں دی شرح لکھی اج تو 600 سال پرانے نے آپ فرماؤندے نے جنیاں چیزاں رب نے کثیف بنائی نے ایک کثافت چیزاں دے اندر نہیں کثافت ساڈیاں نظراں دے اندر چیزاں ہی ہر شے اللہ نے لطیف بنائی ہے آر پار دسدا ہے جنوں نہیں دسدا اودی اکھ دا قصور ہے اودے دل دا فتور ہے او تائیں مجبور ہے ذرا غور کرنا اگر اے پیٹ دے آر پار ویکھنا کثافت دی وجہ نال ہوندا ہو رکاوٹ ساڈے اندر اپنے اندر نہ ہوندی پھر جدو کیمرہ لاندے نے بچی تے بچہ ویکھن واسطے وہ سکرین تے سارا کچھ آ جاندا کہ نہیں تے اون او کیویں آ گیا جے اے دے اندر کثافت سی اوتھے کیویں آ گیا فی ذات ہی کثافت نہیں اصل قصور اپنی اکھ دا ہے خدا دیا بندیا کند تو آر پار ویکھنا او دے واسطے سوکھا جنہیں اپنی دید نو تیز کر لیا ہے جنہیں دی قدر پچھان لئیے جنہیں شکرانہ ادا کر لیا ہے کند تو آر پار ویکھدا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا انی ارا ما لا ترون فرمایا میں او کچھ ویکھنا وا جو تانوں نظر نہیں آوندا حضرت سیدنا توجہ حضرت سیدنا بابا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ غریب نواز سرکار دا قول فرمانے عالی شان حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے اخبار الاخیار شریف دے اندر نقل فرمایا فرمایا اللہ دے ولیاں دے اوتے ایک مقام ایسا ہوندا ہے جدوں عرش فرش اللہ دا ولی ساری خدائی نو ویکھدا ہے او کیویں ویکھدا ہے اس واسطے کہ انہیں اکھ والی نعمت دی قدر پچھانی ہے تے قرآن فرما رہا ہے والا شکر تم لازی دن کم فرمایا اگر تسی شکر کرو گے میں تہاڈی نعمت نو ودا دیاں گا غور کرنا اللہ دیا بندے اللہ دے ولی نے اپنی اکھ والی نعمت دا شکرانہ ادا کیتا اکھ والی نعمت نو حرام جگہ تے نہیں لایا مرد دے گوڈیاں تو لے کے تنی تک دا حصہ کڈنا حرام ہے انہیں حصے نو جڑا مرد ویکھے عورت ویکھے حضور فرماندے نے لعن اللہ الناظر والمنظور الی ویکھن والا وی لانتی تے وکھاون والا وی لانتی اکھ نو اس تو بچانا گل سمجھ لے اکھ دی قدر پیا دسنا اکھ دی نعمت دا شکرانہ پیا دسنا گوڈے نی تک اے مرد دا حصہ کھلے کپڑے نال چھپانا فرض ہے کپڑے موٹے ہون بریک نہیں انے کہ آر پار صاف پیا دسے ورنہ پانا نہ پانا برابر بریک کپڑا انج دا پانا لانت پیندی ہے اور جناب پھر ہووے بھی کھلا پینٹ وانگو نہیں میرے کو لگا گیا ماسٹر پینٹ شرٹوں نے چنگی کسی آندا جی تہاڈی تقریر ہو رہی سی میں بھج کے آواز مینوں بڑی سونی لگی ہے میں آیا تہاڈی تقریر سننے واسطے تے میں کہیا زیارت کر لواں میں کہیا چنگا ہے تے تو چنگا کام کیتا ہی پر گل ہے بیلیا کپڑے پا کے آئی دا ننگے پنڈے نہیں آئی دا میں کہیا بے حیا ہوندا بندہ خیر وہ کچھ کھوپڑی چکلو ہے سی ہوندی تھوڑی جی باقی دی تے انگریز چٹ گیا سی تو تھوڑی جی رہ گئی سی اتنی ساری لگی پھر دی تو آتا ہاں جی ان شاء اللہ اگوں تو جمع بھی اتنے پڑا گا تو کپڑے بھی پا کے آوا گا. گل سمجھ لگی؟ اللہ دیا بندے غور کر، این مرد دے حصے نکلا حرام، ویکھن والا لاندی وکھاون والا بھی. تہاڈے علاقے کبڈی دا میلہ ہوندا ہے؟ ہوندا ہے نا. جنہ جنہ ویکھیا ہاتھ کھڑے کرو جنہ کبڈی ویکھی ہے. ماشاءاللہ اج پھر اللہ دے ولی دے دربار تے توبہ کر کے جاؤ. جنہ جنہ ہاتھ کھڑے کیتے نے لعنت انہاں تے بڑی پئی ہونی ہے، جنہ ویکھی ہونی ہے نا بڑی پھٹ پئی ہونی ہے. اللہ دے پیارے دربار تے آ، گل سن میری، اللہ دے پیارے دربار تے آئے ہو، خدا دے بندے ہو، چنگی تھائیں توبہ کر جاؤ گے قبول ہو جائے گی. کیونکہ دعا اللہ دی، اللہ دے پیاریاں دے دربار وچ قبراں دے نیکاں دے پاکاں دی قبراں نال دعا بڑی چھتی قبول ہوندی ہے. گل سمجھا جی؟ میں نہیں کہندا ادھر ویکھ، اے حوالہ پیش کر دے، اے اللہ دے پیاریاں دے دربار تے توبہ کے کرو، دعا کے منگو تے صدا قبول ہوندی. اللہ قریب ہو کے سندا ہے. اے میرے کول کتاب ہے اہل خبیث مذہب دے، بڑا وڈا جناب اے شیخ قاضی شوقانی انواندے نے، اینے لکھی ہے شرح کتاب امام شافی دے مذہب دے ایک بہت بڑے محدث جل امام جزری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی. کتاب دنا حسن حسین، حسن حسین آلے امام شافی دے مذہب دے نے، سنی نے کٹ رہے. آپ فرمان دے نے وجربا استجابت دعائے عند قبور الصالحین. فرمایا اللہ دے نیکاں دیاں قبراں دے کول دعا دا قبول ہونا اے تجربے والی گل آ. فرماندے نے اساں بارہا تجربہ کیتا ہے، اللہ سونا نیکاں پاکاں دیاں قبراں تے دعاواں قبول فرماندا اے. صفحہ نمبر 61 تو عرب دی چھپی کتاب اے، میں اپنے ہتھاں نال لکھ کے نہیں بیٹھا. ادھر ویکھ اللہ دے بندے آو، غیر مذہب بد مذہب نے بھی اس گل نوں لکھیا. اے کوڑ میرے کتاب صفحہ نمبر 61 دے 62 دے اوتے لکھدا اے پیا، اس دی تائید دے اندر، اس دی تصدیق دے اندر امام جزری رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے او دی تصدیق قاضی شوقانی وابیاں دا بڑا وڈا گزریا. آندا ہے بالکل صحیح گل ہے، تجربے دی گل ہے، نبیاں دے درباراں تے جا کے دعا منگو، اللہ دے ولیاں دیاں قبراں دے کول جا کے دعا منگو تے اللہ فرماؤتا ہے. اے زمنن بات آ گئی، زمنن بات آ گئی ہے، اصل گل میں کرنا چاہنا. خدا دیا بندیاں جڑے چڑیاں پا کے کبڈیاں لڑدے نے، لگوٹے کس کے جڑے کبڈیاں لڑدے نے، کبڈی لڑن تو میں نہیں پیار روکدا، اگر او کبڈی کھیڈ دے وی نے گوڑیاں تو تنی تک دا حصہ لکیا ہوئے، نماز کوئی نہ قضا ہوئے، گال مندا کوئی نہ ہوئے، شرط نہ دونوں طرفوں لائی جائے، تاں کبڈی کھیڈنا جائز ہے، تاں کبڈی کھیڈنا جائز ہے. اگر کوئی فرض خدا دا رہ جاوے، اگر گال مندا وچ دتا جاوے، اگر دوویں طرفوں شرطاں لائیاں جان، جیت گئے تے انہاں انعام اسی دیاں گے، نہیں تے تانوں دینا پینا ہے. دو طرفی شرط رکھنی حضور دی شرح دے اندر حرام ہے. ایس تو خالی ہووے اپنا سطر بھی پورا ٹکیا ہووے پھر کھیڈنا دے دے، اینا پلیتیاں تو نظر نو بچانا فرض ہے. اللہ دیا بندیا مرد نو اے مرد دا اینا حصہ نہیں تکیا جا سکدا، عورت دا کنا حصہ نہیں ویکھ سکدے. غیر محرم عورت ہووے، غیر محرم عورت ہووے، غیر محرم نو آندے نے جدے نال نکاح ہو سکدا ہے، کسے ویلے وی بندہ جدے نال نکاح کر سکدا ہے اونوں غیر محرم آکھیا جاندا ہے، اودے نال جناب نکاح ہو سکدا ہوندا ہے. توجہ فرما، اس عورت دے کنے کسے وال تکنا حرام ہے. جناب توجہ فرما، سر دے جناب، سر دے والا تو لے کے تے جناب جی کٹیاں تک او دے تے فرض ہے، سوائے اپنے چہرے تو، سوائے اپنے چہرے تو، سوائے اپنے جناب ہاں جی ٹخنیاں کٹیاں تو تھلے والے حصے پیراں نو اور اپنے ہتھاں تو انہاں تین حصیاں نو او نماز دے اندر ظاہر کرے گی، غیر مردان دے اگے انہاں نوں وی چھپا کے رکھے گی اللہ دے بندیا غور فرما اور اپنے جڑے او دے رشتہ دار نے جڑے محرم رشتہ دار نے انہاں دے اگے جناب جی اج مثلا باپ ہو گیا ماما ہو گیا چاچا ہو گیا بھرا ہو گیا پتر ہو گئے پنیویں ہو گئے ایسے رشتہ دار جنہاں نوں محرم آکھیا جاندا ہے ایسے رشتہ داراں دا اس عورت دے والاں نوں تکنا جائز ہے اگر شہوت دا خواہش دا خطرہ نہ ہوے والاں نوں تک سکدے نے اپنے جناب ایک کونیاں تک بازواں تک باواں نوں تک سکدے نے غیر مرد جنہاں دا نکاح ہو سکدا ہے مثلا چاچے دا پتر تائے دا پتر مامے دا بیٹا چاچے دے بیٹے ماسی دے بیٹے پھوپھی دی اولاد ایہو جے رشتہ دار جنہاں دا نکاح عورت نال ہو سکدا ہے انہاں نوں عورت دے سوائے چہرے نوں سوائے ہتھاں نوں سوائے گٹیاں تو تھلے والے حصے نوں تے علاوہ کڈ کے باقی حصے نوں تکنا حرام ہے اکھ نوں ایہو جے گئے ایہو جے حرام دے علاقیاں تو جویں جویں بچا کے رکھے گا سمجھ لے اونے جناب اپنی اکھ والی نعمت دی قدر پشانی ہے او دا شکرانہ ادا پیا کردا ہے خدا دی قسم اللہ رب العالمین او دے نظر دل والی تے ظاہر والی دے اندر اللہ اضافہ فرما چھڑدا ہے او رشتہ دار جنہاں دا نکاح عورت نال ہو سکدا ہے انہاں نوں عورت دے اے گٹیاں تو اتے ویکھنا حرام وال ویکھنے حرام ویکھن گے ویکھن والا وی لانتی تے وکھاون والی وی لانتی حکم سن لو سید غلام شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے آستانے تے اون والیو جا کے اپنے قبضے کر لو اگر حصہ نہیں عورت چھپان دی مرد بغیرت تیوز ہے حضور دی شرع دا حکم ہے انہیں جنت دی ہوا نہیں سنگنی مصطفیٰ دا فرمانے جنت دی ہوا 500 میل تو دور ہوں دیئے کتھوں مگر بغیرت جنت دی ہوا نہیں سنگے گا نماز دے اندر چہرے دی تکلی دو گٹیاں تو تھلے پیر اور دو ہاتھ گٹا تک اے نماز دے اندر کٹے گی باقی سارا جسم موٹے تے کھلے کپڑیاں نال چھپیا ہوئے فردے قطعی فردے اگر تو پٹا بریک پایا ہے نماز پڑھ لئیے نماز سرے تو ہونی نہیں جے چست کپڑے پائے نے حرام اے کپڑا اے ہو جا پانا میرے کملی والے سرکار نے فرمایا ایک زمانہ آوے گا لوکی مسیتاں وچ نماز پڑھن گے پر نساء اوہم کاسیاتن آریات فرمایا انہاں دیاں بڑیاں کپڑے پا کے ننگیاں ہون گیاں حضور نے فرمایا فلعنوہن فإنہن ملعونات اے آ جیاں بڑیاں تے فرمایا لعنت کریا جے او بڑیاں لعنتی نے حضور دا فرمانے انہاں تے لعنت کریا جے والے سرکار نے فرمایا فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوکی مسیطاں وچ نماز پڑھن گے پر نساء اوہم کاسیاتن عاریات فرمایا انہاں دیاں بڑیاں کپڑے پا کے ننگیاں ہون گیاں حضور نے فرمایا فلعنوہن فإنہن ملعونات ایہو جیاں بڑیاں تے فرمایا لعنت کریا جے او بڑیاں لعنتی نے حضور دا فرمانے انہاں تے لعنت کریا جے جدوں ویکھو تے لعنت کرو انہاں ول کیونکہ انہاں نے اپنا ستر نہیں ٹکیا اللہ دے بندیاں ایہو جیاں عورتاں تو اپنی نظر نو بچانا اس نظر والی نعمت دی قدر پچھاننا اے ایسا غیر مرد تو چھپانا غیر تو رشتہ دار نہیں غیر مرد دے چہرے دا حصہ چھپانا واجب ہے کیے واجب ہے مولا علی نو سرکار نے فرمایا علی النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک اے علی پہلی نظر معاف ہے دوجی تے پکڑ ہوے گی پہلی اچانک اٹھ جاندی ہے او دے تے رب نہیں پھڑے گا پھر جڑی جان کے ویکھے گا این دے تے پکڑ ہوئے گی علی نو نبی پاک نے فرمایا اے علی جے اپنی عبادت وچ لذت چاہنا ہے اپنی عبادت وچ مٹھاس چاہنا ہے اپنی نظر نو غیر محرماں تو بچا کے رکھیا کر پھر تیری عبادت وچ لذت آئے گی سبحان اللہ ذرا غور فرما اللہ دیا بندے آؤ پر سنے گا اقبال کون ان کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے سنے گا اقبال کون ان کو یہ انجمن ہی بدل گئی ہے نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں اللہ دے بندیا پر ساڈا قرآن وی پرانا ساڈا دین وی ساڈا دین وی ذرا ڈٹ کے کہہ دو اساں نواں دین نہیں لینا پروفیسراں والا دین قبول نہیں اللہ دے ولیاں والا دین لینا اے کیونکہ پروفیسر پیوند کر لیندے نے دین نو پیوند جان دیو پیوند مثلاً بھی کھوتے نال پیوند چلا وہ کوڑے دی تیلی چوکی نکل دائیں کچھا نکل دائیں نا تینا ہو اندھا نا ہو او نا کھوتا نا کوڑا ہے گالی سمیں لگی ایک پروفیسر جیڑا دین دین دین ایم پیوند چا کر دینے وچو تانیو منڈے کچھا بے نکل کھلو گئے ایک خطری جن سے ساڑی ایمان نا اینا دے کان ویکھو او کھچر دے ویکھو نا کان تے کی لگدا ہے کھوتا کان ہوندے اونچے ہوندے نے گھوڑے نالوں وڈے کان ہوندے نے تے جے اوندا پوچھڑ ویکھو پھر لگدا ہے گھوڑا جے اوندے کھر ویکھو تے پھر گھوڑا وی رلدا ہے تے نال کھوتا وی پیار رلدا ہے او دوویں پاسے پیا پاسے ماردا ہے اللہ دے بندیا کیونکہ پیوند ہو گئی جنس بدل گئی ہے اوے جدوں اسی وینے آ اس بدلی جنس نو جنہ دین نواں کیتا ہے جڑے آندے نے نیا دور ہے نئے تقاضے ہیں ہر شے نئی ہو رہی ہے ہر شے جدید ہے یہ جدید دے پتر جڑے بندے نے انہاں جدید دے پتراں نے جدوں پیوند کیتا قرآن نو انگریز دی پیوند لائی انگریز دی تعلیم دی پیوند وچ لائی ہے پھر انہاں نے جناب آب کوثر دے نال آب زمزم دے نال شراب چا لایا ہے پھر اینو آندے نے پاک ہو گیا اللہ دے بندیا جڑا ختم جو کر منافق دا کم کیے منافق دا کم اے ہوئیے او دو چیزاں نو رلا لے گا او آب زمزم نو پہلو آکھے گا پاک شراب نو آکھے گا پلیت مگر جدوں شراب نو آب زمزم دے وچ رلا لیندا ہے پھر آندا ہے جناب ہن آب زمزم پاک ہے پھر آندا ہے جڑا پاک آکھے اونوں منافق آکھیا جاندا ہے کیونکہ جدوں شراب دا قطرہ خون وچ پاک رہ سکدا جدو دین مصطفیٰ دے اندر انگریز دی تعلیم دی پیوں رل جاندی آ پھر وچوں فوجی وی کھچرے نے وچوں پولیسی وی کھچرے نے وچوں جج کھچرے نے وچوں وکیل کھچرے نے وچوں پروفیسر کھچرے نے پھر کھچری جنس نکل آوندی آ اللہ دے آ بندے آ داتا گنج بخش والا دین خالص ہے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے ہوں دے سن فرماؤں دے سن اللہ دے او بندے او ہر شے نوی کر لینا مگر دین پرانا ہی رکھنا ہوئے دین نوا بولو تے صحیح دین نوا نہیں رکھنا اللہ دیا بندے ہو ہن اے نہیں جناب جی اے دین نوے دا مقصد سن لے نوا دین اے نوان دے نہیں اے درو مسیط پا کے نماز بھی پڑھ لئی پینٹ بھی پا لئی کڑی کلب ادھر وے ٹھیک ٹھیک کلب دے اندر زنا پہ کران دی ہو بیٹی بھین نو کلب دے اندر بھیج کے جڑا پھر مسیح تے نماز پڑھدا ہے سمجھ لے نواں دین دت پیش کیتی کھڑا ہے اے نواں دین تے پیا چلدا ہے اس بے غیرتی کوئی نماز نہیں نواں دین پرانا دین اے وے نماز اودوں ہی ہوے گی جدوں غیرت انسان دے دل دے اندر بھر جاوے گی گل سمجھا دے ادھروں چھ ادھروں نماز پڑھ لینی ادھروں چھرا پھیر لینا تے پھر آکھنا مولوی صاحب جتھے کو لگا لگا ہی رہے تو ہی چھڈو تو ہی کاہدے لئی سختی کر دیو اسلام میں تو سختی آئی نہیں میں کہا جی اسلام میں سختی کوئی نہیں مگر تساں تے بہت بڑی سختی ہو خود دیکھ تہاڈے ورگی سختی اس قوم دے اندر ہے اے میں کہا ساڈی سختی ہے جڑی تساں ساڈے سر پا دتی ہے توجہ فرما لا دیا بندیاں ہن اس نظر دی قدر پشاننی میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار غار حرا دے اندر بیٹھ دے سن کیلی گار دو دو مہینے بخاری شریف کہن دیو حب با الیہ الخلا سرکار اللہ نے محبت پا دتی تنہائی دی گوشہ نشینی دی وکھ رہن دی وتبدل الیہ تبدیلا سرکار دو دو مہینے غار حرا وچ جا بیٹھ دے سن تے کی کر دے سن کی وظیفہ ہوندا سی کلندر اقبال کہندا ہے فرماتا مصطفیٰ اندر ہے را خلوت گزید مدت ہے جد خیش تل کسرا ندید غار حرا دے اندر بیٹھ دے سن کی وظیفہ فرماؤں دے سن اپنے دل نو تک دے رہن دے سن کینو بیند رہن دے سن اپنے اللہ نظر فرماؤں دے رہن دے سن توجہ فرما اللہ دیا بندیا اس نظر جناب نظر دی نعمت دا شکرانا نگاہ دی نعمت دا شکرانا ادا کرن والا اپنی نظر نو تیز کر لیندا جدوں تے قرآن تائیوں پہ فرماندا والا شکر تم لازیدنکم فرمایا شکر کرنا تو ہٹا کم ہے نظر نو بڑھانا میرا کم ہے کور کرنا کانوی رب دی نعمت جڑا بندہ کان دی نعمت دا شکرانہ ادا کردا اے کان دی قدر پہچاندا اے پہلو نیڑے سندا سی پھر دور نیڑے دی برابر سندا اے پھر پردے حجاب اٹھ جاندے نے پھر جویں پیر غوث پاک دی گل کرن لگا توجہ فرماؤ پیر غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار ول غلام آئے رستے دے اندر جنگل دے اندر پہنچے ڈاکو پائے گئے ڈاکو پائے گئے حضور نے وضو فرما رہے سن جدوں غلاماں نوں ڈاکو پئے نے انہاں اوتھے بہ کے منت سکھیے آندے نے یا حضرت اگر خیر نال پہنچ گئے اینا مال تواڈی نظر کران گے انہاں جنگل دے اندر بیٹھ کے پکاریا سی حضور غوث پاک سرکار نے بغداد دے اندر سن لیا سی تے سن کے پتہ کی کیتا ادھر وے ہن والا ان شکر تم لازیدنکم شکر جو کیتا سی اس کن دا ایدے نال غلط گل نہیں سی سنی رب دی نافرمانی دی گل نہیں سی سنی تائیں ایتھوں بیٹھے ہاں دور تو سن لئیے آپ وضو فرماندے ہاں اپنی کھڑاؤں لکڑا دی جتی چھڑ دیتی فوراً لکڑی دی جتی اوتھے پہنچی ہے جڑے دشمن سن ڈاکو سن انہاں ڈاکواں دے سراں وچ وجدی ہے ڈاکواں نوں لمما پا دتا ہے غلام امن دے نال بغداد پہنچ گئے نے والا ان شکر تم لازیدنکم غوث پاک نے کن والی نعمت دا شکرانہ کیتا رب نے دور نیڑے دی گل انہاں نوں سنا دتی ہے ایتھے سلطان العارفین رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤندے نے سلطان بابو فرماؤندے نے فرمایا تن من یار دا اوے میں شہر بنایا اتے دل وچ خاصی محلہ اوے اللہ اوے دل وسوں کیتا میرا ہو یہی خوب فصلا اللہ اوپر درد مندا اے رمز بچانی باہو بے دردا سر کھلا تقریر فرماؤ سن تقریر فرماؤں دیا آپ نے اپنی تقریر چھڑ دیتی وچ گل شروع کر دیتی ساریت الجبل اے ساریا پہاڑ نو قابو کر غلاما نے بعد وچ پچھیا حضور ایک ہی وجہ سی آپ نے رب چھڑ دیتا وچوں نویں گل چول ہلا دتی سی آپ نے فرمایا میں جدوں تقریر کر رہا سا میری فوج نہاوند شہر دے اندر جنگ لڑدی سی بھائی دشمن پچھلے پاسوں حملہ کر رہا سی فرمایا میں تو ویکھ وی لیا اے رہنمائی وی کر دتی اے ایتھوں آپ بولے ہن توجہ کرنا آپ نے ویکھ وی لیا نالے ایتھوں بول پے بولیا جو انہاں سن لیا انہاں بولیا انہاں سن لیا انہاں بولیا اینا زبان والی نعمت دی قدر پشانی سی. آئے آئے اپنی نماز اپنی زبان والی نعمت دی قدر حضرت فاروق نے پشانی سی. اس زبان نال گلہ نہیں سی کیتا, اس زبان نال پیڑا نہیں بولے گال مندا نہیں دتا, اس زبان نال اللہ دے دین دی تبلیغ فرمائی ہے جائز بولے نے ناجائز تائیں ایتھوں بولے نے انہاں اوتھے سن لیا 300 میل دور جنگ ہو رہی سی انہاں اوتھے سن لیا اے. خدا دیا بندے آج کل دنیا کہندی آ توجہ, اسی خدا دی قسم کر کے کہنا ہے درویش اے جناب جی اے جڑیاں چیزاں میں گننا پیاواں اللہ دی قسم حقیقت دے اندر ویکھیا جاوے اے ایڈیاں نعمتاں کوئی نہیں, اصل نعمت میرے مالک دا راضی ہو جانا اے. تائیوں حضرت باجلید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ سرکار نو پوچھے آ گیا, فرمایا ایک بندہ اللہ دا ولی, فرمایا چھت دے اندر وہ ساری روح زمین پھر لیندا ہے, آپ نے فرمایا ہے بھی کوئی مقام نہیں اتے شیطان بھی پھر لیندا ہے. انہاں عرض کیتی حضور ایک ولی ہے جڑا سمندر دے اوتے دریا دے اوتے مسلا ڈا کے نماز پڑھن لگ پیندا ہے, اتے چلدا ہے سطح دے اتے, فرمایا اے بھی کوئی مقام نہیں, مچھیاں بھی ٹردیاں نے ڈڈو بھی ٹردے نے. توجہ کرے آپ نے فرمایا اے کوئی مقام نہیں, مقام اے اپنے مالک نو راضی کر لینا. تے جدو مالک راضی ہو جاوے پھر اے نعمت عطا کرے تے بہت بڑا انعام ہے, ورنہ ہوا وچ اڑنا کمال نہیں. جس اج آندے نے سائنس ترقی کر گئی بندہ جہاز اڑائی پھردا ہے, مینوں اے کہن لگا مولوی جی بس چپ کرو تسی مولوی مسیح تے رہ گئے لوکی چن تے پہنچ گئے. میں کہ اچھا جی تہاڈا اوتھے ابا گلی ڈنڈا کھیڈن دیا سی ہے جی, میں کہا بابو جی تو آڈا پیو تھے گلی ڈنڈا کھیڈن دیا جب میں کہ انگریز اتنے چڑھیا. نام مرادا میں کہا تو آڈا ایمان ہی نہیں رہا, انہاں ساڈے سچے نبی دی گل نہیں مننی. ساڈے سچے نبی فرمایا میں معراج دی رات سیر کیتی ہے, انگریزا منیا تے حضور سچے نے کہ نہیں, ساڈے سچے نبی دی انہاں گل مننی تے پھر اسی کڈے بے ایمان آ انہاں جھوٹے نے مان لئی. شاہ صاحب کیا غیرت دے ہوئی تقاضا ہے کہ انہاں سچیاں دی نہیں مننی اساں جھوٹیاں دی مننی کرے. ہاں دے لے جناب توجہ کر, ہوا وچ اڈنا کمال نہیں, کاں لگے پھر دے نے گرجا لگیا پھر دیاں نے, گرجا نو انجن کوئی نہیں لگا لگا پجے کوئی پٹرول کوئی ڈیزل, بغیر ڈیزل اڈی پھر دی گرج کے نہیں, جب ایری ٹینکی خالی ہو جاندی آ گرج دی مردار دے اتے پیندی آ اپنی ٹینکی پری پھر اڑ پیا. میں کہا جی سائنس دانا بڑی ترقی کی تھی, آکھے کی آکھے میں کہا جناب بڑی ترقی ہے گرج بن گئے گرج نال اڈن لگ پیا. کہاں بن گئے کی بن گئے کنڈی وڈی, میں کیا جہاز کنو ویک کے بنایا ہے, آخر جی گرج نو ویک کے بنایا گرج نو ویک کے جہاز بنایا. میں کیا سوال اللہ نقل کنڈی سونی شہ تو لائی ہے, کنڈی مبارک شہ دی نقل لائی بندہ ہوگی تو انجنا ہوگی گرج نو ویک کے جہاز بنایا. اوہ نام دو لویا اڈانا کمال نہیں, رب دے حبیب دا عشق کمانا اور قبر جیوندی رکھنے کمال ہے. کمال ہے وے بندہ قبر دے اندر ہووے قبر دی مٹی اونوں نہ کھاوے. میری سرکار دی حدیث ہے حضور نے فرمایا جڑے بندے نے ساری جوانی جوانی تو لے کے آخر عمر تک جنہیں نا فرمانی رب دی نہیں کی تھی جنہیں اپنی جوانی بھی بچا لیے بڑے پاوی بچا لیا فرمایا جدو قبرت جاندہ ہے رب قبر نو حکم فرماندہ ہے اید جسم نو نہیں کھانا انہیں اپنے جسم نو ساڑی نا فرمانی تو بچایا سی عبدالقدیر خان سیسدان وڈا شیطان زمین چ ٹر جاوے رگڑا پھیر کے رکھ دے ایمان نال دسو بچے گی کوئی شے نہ دی ہے جاؤ مصطفیٰ دے دیوانیاں دی بھی قبر کھود کے ویکھ لو جلال پور شریف جان دے ڈنگے جائیے نا پنڈ دادن خانو تے دریا دا پل پار کڈگی کریے تے اوتے کنارے دے اوتے جلال پور شریف آندا ہے فقیر تقریر کر دیا کرن واسطے اوتھوں وچوں کئی وار لنگیا ہے اوتھے اج تو کوئی تقریبا 25 سال پہلو 25 سال پرانی گل ہے اوتھے دربار سائیں حضرت پیر سچن شاہ صاحب دربارے پانی پہنچیا نا انہاں فرمایا ہے یار ساڈیاں قبراں مزاراں دے نال پانی پہنچ گیا سانو کڈ لو تین دن نظر آوندے رہے خواب دے اندر تیسرے دن فرمایا تانوں آکھیا ہے پانی ساڈے نال اپڑ گیا ہے سانو کڈ لو اعلان ہو گیا ہر پاسے لکھاں مخلوق لاہوروں وی دنیا گئی ویکھن واسطے دنیا نے ویکھیا آپ نے فرمایا میں اور میرے 40 افراد خاندان دیتے پہنے 40 کڑ لو جدو کڑی آئے 400 سال گزر گئے سن کفن شریف تے گلاب تے پھول پہ چمک دے سن آئے آئے اور جا سینس دان نو جینے دیا دمائیاں لاکے رکھن اے دے کیڑے کدی انہاں نو چھڈنا نہیں کیوں اس واسطے کہ انہاں لویا تے اڑا لیا مگر آپ نو تھلے سٹ لیا ہے انسانیت نو نہیں اڑایا انسانیت دی پرواز نہیں کرائی رب دے حبیب نو نہیں پہچانیا خدا دی قسم اللہ دے بندے آ غور کر حضرت علامہ شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار بیٹھے نے انگریز دور بینی چک کے اس پاسے آ نکلے آو میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے کول آ گئے نال ترجمان رکھے آئے آپ نال شیر خانی شروع کر دیتی آپ نے فرمایا ہے تیرے ہاتھ وچ کی ہے کہندا دور بھی نے فرمایا کی کر دیئے کہندا دور دی شے بکھا دیندی تین میل دوروں میں ویکھ لینا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بڑی اچھی شے ہے پر بیلیا ایک ساڈی دور بین وی ہے حیران ہو گیا کہندا جی تہاڈی دور بین کیویں وی کی کر دیئے فرمایا ساڈی دوربین اے دسدی اے لندن دے اندر تیری ماں مر گئی اے جا چھتی اپڑ بھجے آو لاہور دوڑے آو جس ہوٹل دے اندر ٹھہریا سی تلاش کر دے پھر دے سن کہندے نے اللہ دے بندے آو تیری ماں فوت ہو گئی اے فون آیا اے اندر ٹھہر جاؤ او دے بعد وچ جاواں گا پہلا اس فقیر کول جانا وا جدی دور بین شرق پورج بیٹھے آ لندن ویکھ لیا سو اوتھے آ گیا میاں صاحب دے کول کلمہ پڑیا مسلمان ہویا میاں صاحب نو انگریزی نہیں سی آوندی مگر مسلمان کر لیا کر لیا نا مسلمان کریں بغیر انگریزیوں مسلمان کیتا ہے ہوں انگریزی پڑھنے والے شیطانوں تو پوچھو تے کیوں پڑھ دیو آندنے انگریزوں نو مسلمان کرنا پی جا تو مڑ کی کران گے میں کیا جدو انگریزوں نو تسا مسلمان کرنا ہے تسا پتا کی کرنا ہے کی کرنا میں لک دلا دیا جی تو اور کی کرنا او نہ مرادو انج مسلمان ہونا آپ کافر بنے کھڑے انہوں نے مسلمان کرو گے آپ آتی شہر کو نہیں نہ دین اسلام کا پتا اور چلے میاں شیر ربانی نے مسلمان کیتا ہے انہوں آپ دی زبان وہ ترجمان رکھی پھر سی آپ نے اپنی فقیری دا زور وکھایا ہے اپنی مسلمانی دا زور وکھایا ہے میرے بابا فرید رحمت اللہ علیہ میں جس آستانے تے بیٹھا اس آستانے دی نسبت خواجہ معظم الدین مرولوی رحمت اللہ علیہ نال اور آپ نو پیر سیال دے نال اسی طرح پیر سیال نو پیر پٹھان حضرت جناب خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ نال اور اتوں چلتا سلسلہ بابا فرید تک پہنچتا ہے بابا فرید بیٹھے نے خطری آ گیا کون آیا آپ نے فرمایا کی کمال کیتا ہی جوگی سی نا خطریاں دا آندا جناب میرے کو کمال ہے تہاڈے سامنے میں اڈنا شروع کر دینا ہوں لو جناب نہ انہوں تیل پیا نہ انہوں انجن لگا نہ اندے آستے کو پلیٹ فارم بنیا نہ بڑیاں وڈیاں سڑکاں بڑیاں تے اودے اندر اڑ کے جناب پہلا دس میل انج دوڑدا تے پھر اودی پرواز اتا ہوندی نہ او نام مراد اوتھے شروع ہو گیا بابا اتنے ٹر گیا میں کیا پروفیسر اج تھلے بیٹھے ہوں آخر لا لا لا وہ رب تو لگتا ہی توں ترقی تو کر دیا سب کی پتا اٹھا پھر یہ چمڑ کے پترا نو ہی پتا کو نہیں بے وقوف ہو یہ کمال نہیں ہوں توجہ کر میرے بابا فرید رحمت اللہ علیہ سرکار نے مسلمان سن تے پکے مسلمان سن آپ نے اپنی جتی نو حکم دیتا جتی اڈ کھا دینا جتی اڈ پئی اڈ کے تے وجنا شروع ہو گئی سائنسدان دے سر تے چنگیاں وائیاں تے کھتری ہوئی دلال تھلے تے بابے آخیا کی بنیا آندا حضور بس معافی دے دیو کچھ بھی نہیں کیتا تو ہی سارا کچھ کیتا ہے عرض کردا حضور مینو کلمہ پڑھاو اپنی غلامی دے اندر قبول فرماو یہ سی شکرانے دا نتیجہ کدا کافر پتا کیویں مسلمان ہوندے نے خود پکے مسلمان بنو انج دے کے وہ ویکھ کے تانوں تے کلمہ پڑھن آکھن آیا سبحان اللہ مرد ہوئے مسلمان واقعی ایویں دے ہوندے نے یہ کی ہویا بھئی آپ اسلام چھڈ کے تو خود کفر ٹر پو تے پھر آکھو اسا تہاڈے مسلمان کرنا ہے انہاں آکھیا اچھا جی کی کردے ہو جی مسلمان ہے شراب پینے ہاں انہاں ہے تہاڈا بیڑا کر کے اسی تے ایک کم تو پہلو ہی کرنے اے جی تو اور کی کردے مسلمان ہو آکھے سور بھی کھا لینے تہانوں پتہ اسلام آباد ہوٹل دے اندر ہوٹل دے اندر سور ونڈیا تقسیم کیتا گیا برطانیہ دا ایک جناب جرمن دا وہ آیا سی ایک وزیر دی جناب عشایہ انہوں دتا گیا تو اس دے اندر جناب سور کھوایا گیا تو سور کھوایا تو قاضی نہیں قاضی جماعت اسلامی والا یہ جماعت غیر اسلامی والا ظالم و قاضی آ رہا ہے یہ پھر جناب اتنے بہ کے نے جناب پھر روسٹ کھانے سور جناب چلڑ کھان دیا تو نال مسلمان کرن دیا کیسی گل کافران مسلمان کرن دی جاچ میرے کو سکھو سور کھاندے جاؤ تو مسلمان کر دے جاؤ کیسی گل ہے قسم خدا دی مسلمان بابا فرید نے کیتے لے مسلمان خواجہ معین الدین اجمیری نے کیتے لے مسلمان مسلمان بن کے مسلمان کیتا جاتا ہے اللہ دے پیارے رب دی ہر نعمت دی قدر پچھان دے نے خدا دی قسم اسی محروم ہوں اسا رب دیاں نعمتاں دا غلط استعمال کرنے ہاں آکھے ساری دیاری کنجر دا ڈبا ایک شیطان اندر رکھیا ہے جے دے اندر کنجر ہی پڑھے نے انہوں کی آکھ دینے میں نے ایک آندھا کیبل آگئی جی ویکھو جی چشتی صاحب کیبل آگئی ڈش آگئی بہت بڑی خرابی ہو گئی میں کہے جی اچھا جی میں کہے تسی میرے کار دو تو لا دے ڈش جناب میں دینا آؤ جا کیبل آگئی دس کیبل آگئی دس ڈش لا دے پر میرے کار ٹی وی کوئی نہیں ڈش کی کرنگے میری گل نہیں سمجھے میں کہے جاؤ ڈش رکھ لو جنہیں مرضی رکھ دیو مگر ایک ٹی وی بن دیو جنہیں مرضی ڈش رکھ سکتے رکھ جنہیں مرضی ٹی وی جناب تو کیبل لا سکتے لا لو ڈش جنہیں رکھ سکتے رکھ لو پر ایک ٹی وی موجود ہے وہ اصل تے آ کنجر دی جڑی سکرین پئی ہے جڑے کنجر محلے کام ہوندے سن وہ شیشے دے اولے ہوندے فرق صرف شیشے دا ہوندے نے کہ نہیں مان نال پر گل اے آ گل ہوندی ہے دل دی کئی بندیاں دے دل بڑے وٹے وٹے ہوندے نے اٹ اٹ کڑے جڑے دل اج کل ساڈے مسلمان دے دل نے کڑے جڑے ہیں او جناب سامنے جناب سارا تماشا جناب کھوتیاں دا گھوڑیاں دا بندیاں دا ہیں پتہ نہیں کی کچھ ویکھنڈا ہے پھر ماں وی وچ بیٹھی ہے بہن وی وچ سارا کچھ ویکھنڈا دل وڈے ہو گئے نا پہلو بندیاں دل بڑے چھوٹے جوندے سن نکے جی ایمان نال بڑے ڈگے جنے دل والے بندے ہوندے سن انہاں ماڑی جی وی اپنی غیرت نال کو گل ویکھنی سننی نا انہاں کڈ کلاشن کو تھوڑے تے ڈنڈے سوٹے کل خبردار تیری ایسی تھس اگر کسے نو ویکھنا کہ ساڈے پنڈ چ ننگے سر پہ لنگدا ہے تے نمبردار ایڈے چھوٹے دل دے ہوندے سن کیوں نہ جناب پھڑ کے لتر پھیرنا ہیں تے کھٹیاں نو اجازت نہیں سی ہوندی ننگے سر پنڈ دے وچوں لنگن دی انہاں آکھنا حضرت امیر عمر بن خطاب امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر مدینہ شریف دے اندر ایک ننگے سر جا رہے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مدینہ شہر تو باہر کڈ دتا فرمایا ساڈے شہر نہیں رہ سکدا کیوں اس واسطے کہ فاروق اعظم دا دل چھوٹا سی نکا جندا اج دے چودھریاں دے دل بڑے وڈے وڈے نے اٹے جناب سورج دے دل ایمان نال پروا نہیں ہوندی جنہ وڈا بغیرتی دا کام ہوے کر کے تے پی جاندے نے او آندے نے مولوی جی اساں دے کئی ویکھے کام جناب ایتھے گل ہی کوئی نہیں ہائے ہائے اللہ دے بندے آ غور کر شکرانہ رب دیاں نعمتاں دا بندے تے فرض ہے اللہ دا ولی انہاں دی قدر پہچاندا ہے تائیں اللہ اودیاں ہر نعمت دے اندر اضافہ فرماؤندا ہے او جدوں قبر ستا ہوے قبر والے آلو جنے آن والے ہوندے نے اللہ دا ولی انہاں نوں ویکھدا ہے انہاں دیاں امداداں کردا ہے انہاں نو فیض بھی دیندا ہے اللہ دے ولیاں دی قبراں تو ہی فیض ملدا ہے گل شکرانے دی نعمت دی قدر پہچانن دی خدا دی قسم اس وقت دو چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں بندے نو مسلمان نہیں رہن دیندیاں اے میری گل لکھ لاؤ ایک دا نام سکول تے دوجہ دا نام ٹی وی بس دو چیزاں والا بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا لکھا لو میرے کو اونوں بغیرت آکھو تاں ٹھیک ہے اونوں جو مرضی آکھو منافق آکھو تاں ٹھیک ہے کیونکہ جڑا یہودی کافر حضور دے دشمن مسلماناں دے دشمن ہر کسے شے دے عزت دے دشمن دے قرآن دے دشمن دے منصوبے تے پیا چلدا ہے او کدی مسلمان نہیں رہ سکدا اے دوویں منصوبے کافر دے نے اور مسلمان تے دور دی گل اے انسان نہیں رہ سکدا آج تائیو ہی دنیا وچ انسان نہیں رہے بغیرتی آج دے بندے ہمیں تے خنزیران والی خنزیر واحد کتے ویکھے جے کتے ایڈے غیرت مندوں دنے کتے اپنے مادی تے ایڈی غیرت کر دینے لڑ لڑ کے مر جاندنے مادی نال دوئے نو کتا نال نہیں آن دنگا واحد جانور بھڑوا خنزیر جڑا ایڈا وڈا بغیرت دس دس کٹھے کھلو جاندنے اور اے ہوئی صفت کیونکہ انگریز خنزیر کھاندے نے تے جڑا گوشت اندر جائے جڑی خوراک اندر جاوے خوراک اثر کر دیئے خوراک اثر وہ مثال دیتی ہے ایک بندہ سی تے بانگ پیا پڑے تے بانگ پڑے نال تالیاں مارے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ بندے آکھیا بیڑا کر کے نواں موزنا چ ویکھیا ہے نال بانگا پڑدا ہے نال تالیاں ماردا ہے انہاں آکھیا اوے آ کی کہندا یار گل اے آ مینوں لگا خسرے دا خون اوہی چیتا جدو آن دا پھر تالی شروع کر دینا خون دا بڑا اثر ہے خوراک دا بڑا اثر ہوندا ہے اسے واسطے اللہ نے پیڑے جان پیڑیاں صفتاں والے جانور ساڈے تے حرام کر دتے کتا حریص ہوندا ہے کتا ساڈے تے حرام ہے کدھر مسلمان جرس نہ ہو ویکھو کتے دس دس مجھاں ایک کھرلی تے کھلو کے کھاندیاں نے کہ نہیں تے دو کتے ایک گڈی نو کھاندے نے لڑ لڑ مر جاندے نے ہے اللہ نے کتا حرام کر دتا کدھر اے وی لڑ لڑ کے نہ مر جان کٹھے کھا لیں تے جے جناب خنزیر ہے بغیرت سارے جانوراں تو وڈا بغیرت جانور خنزیر ہے جیڑی قوم انگریز اے کھاندے نے انہاں نو اپنی مادی تے غیرت نہیں ہوندی سکی ماں لے کے جا رہی ہے نا اپنی تھی نو اتھے تے دوجے بندے نے ویکھی انہوں گٹوں پھڑ لیا ہے جے ماں نے روک دیتا ہے نا تے گورنمنٹ نے اسے ٹائم چک کے انہوں اندر کر دینا ہے ماں نو کہ اپنی تھی نو روکیا کیوں ہے جناب پیو نو اندر کر دینا پیو نو لتر مار دینا پیو روکیا کیوں ہے اتھے قانون ہے میں انہا بغیر تن نہیں ہوں دی خدا دی قسم میں ٹاؤن شپ دے علاقے جو بیٹھا ہزار ہاں بارا اخبارات نال اور اتھے جا کے اتھو لنگ دیا ٹپ دیا یونیورسٹیاں تو بیکھیا ہے ایک ایک کڑی نال دو دو بیٹھے تین تین بیٹھے اور جناب بلکہ یونیورسٹی انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور جیڑی باغبان پورے دے روڈ دے اتھے بنی ایک کپ سٹور دے نال اتھو نہ واقعہ کڑی منڈا پھڑیا گیا ہے فون کر دیتا ہے اتھو دے پروفیسر جناب منڈے سکولی یونیورسٹی دے منڈے نے ماں پیو نو فون کیتا ہے پیو آ گیا ہے انہیں ویکھیا ہے اس غیر حالت دے اندر تے ہن او کی پے آندے نے پیو پے آندا ہے اونوں تیا اپنی نو بیٹا آپ اس منڈے نو آپ نے دیکھا نہیں آپ اگلے دن میرے گھر میں آئے تھے تو میں نے آپ کو علیحدہ کمرہ نہیں دیا تھا تو آج آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے اے شمون صاحب میرے سامنے بیٹھے نے اتنے ممبر دوتے اے میں سٹیج دوتے شمون صاحب ٹھیکیدار نے رگڑائی دا کام کرتے ہیں پتھر رگڑائی دا انہاں یونیورسٹی دی اتھے رگڑائی کی تھی اور ارلی یونیورسٹی ڈائمنڈ روڈ دے نویں بنی ہے قسم وعدہ اللہ شریف دی جھوٹے دے خدا دی لعنت ہوے جے گل کر جھوٹی کراں دے کڑی منڈا سلیٹرین دے اندر چپڑاسی نے پھڑیا تے پروفیسراں ایڈی ایڈیاں داڑیاں رکھیاں نے ویکھن نو اے جناب بڑے تے انہاں چپڑاسی نو اکھاں وکھائیاں نے ہے یہ کیا ہوا اگر ایسا کر رہے تھے تو تم نے کیوں پکڑا ہے اتنے بندہ بیٹھا ہے اگلا سامنے بیٹھا ہے تو اپنے کمرے کم رکھ تینوں کی لگے ماڈل ٹاؤن دے اندر سکول ہے باہر دے ملکاں دے اتنے جناب مطلب ہے ہندوستان ادھر پچے بچیاں پڑھ دی ہیں کٹھے منڈے اس طرح کرسیاں بچیاں نے اتنے کڑی اتنے منڈا اتنے کڑی اتنے منڈا ایک دوجے نے رلا کے بہایا گل سمجھا جی میری تک ہی ہو رہی ہے نا ہوں جناب کی ہوں پیا وہ منڈا ایک بچ کوئی قدرتی شرمیلا سی وہ شرما کے پاسے پیا ہوگا تو ہوں استاد پڑھاؤ والا استاد جی ہاں یعنی دوجے لفظ کجرا کا استاد وہ آدھا ادھر آؤ لڑکی نو آدھا ادھر آؤ وہ آ گئی انہیں گٹو پھڑ لیا ہوں اتوں لڑکی نو پھڑ کے نا تو انہوں آتا ہے یہ کچھ ہوا ہے انہیں آ گیا جی نہیں کچھ نہیں ہوا پھر اتوں پھڑ لیا پھڑ کے نا جی جفا پا کے نا ہلے کچھ ہوا ہے انہیں جی کچھ بھی نہیں ہوا ہلے کچھ بھی نہیں ہوا میں سدکے جا شکردا تو بھی جنہوں نے استاد ایڈے وڈے بغیر تو ہوں شکرد کی ہو گئے میں کیا ویکو تو صحیح وہ ہلے آدھا کہ کچھ نہیں ہوا تو آتا جی کچھ بھی نہیں ہوا تو تم کیوں گھبرا رہے ہو بھائی دور کیوں ہٹتے ہو ساتھ مل کر کیوں نہیں بیٹھتے آمدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی اب ہشمِ انجمن پہلے چراغِ خانہ تھی اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دینے پہلو کڑی کار دا دیوہ بن کے رہن دی سی ہون جدو انگلیش پڑھ لئی سو ہون کوٹھے دی کنجری بنی پھر دیئے انگلیش دی برکت ہے خدا دی قسم کر کے کہنا جنیا تیر انگلیش نہیں سی آئی مسلمان دی دھی بین تک کسے غیر دا ہاتھ تے دور دی گلے نظر بھی نہیں سی پڑھ دی جدو نظر نہیں سی پڑھ دی پھر نظر تے آپے بچ جانی تے ہون میرے ورگا جنہیں ٹائی شیر دی پاگ رکھی ہوئے نا تے بڑا صوفی تے لوگ ہاتھ چمن رہے ہون وہ بھی جدو بازار چ لنگ دے نا جان دیا کچھ اور ہوندے دے آندیا کچھ اور بنیا ہوندا ایمان دا بیڑا جا گھر کھو گیا بھئی ننگیاں بازار چ لگ ٹی وی ہر پاسے تے ننگیاں عورتاں دی ہوگی پچھاڑ تے نظر کتھوں بچے دل کیوں بچے کتھوں دل مسلمان رہے کتھوں دماغ پاک رہن کتھوں اللہ دے ولی پیدا ہون اس واسطے ہن جڑے بازار جاؤ اوتھے گلی ڈنڈے کھیڈن والے اگے کھلوتے نے جنوں ویکھو عمران خان دا پتر پیا بندا ہے خدا دی قسم کر کے انا ہن دیوے چک کے لبنا پیندا ہے اللہ دے ولی نہیں لبدے اللہ دی قسم اج تو 50 سال پہلو پیچھے ٹر جا اج تو 100 سال پیچھے ٹر جا کدی جناب والا خواجہ شمس الدین سیالوی کدھرے بیٹھے سن کدھرے خواجہ معظم الدین مرولوی بیٹھے سن کدھرے پیر مہر علی شاہ گولڑوی بیٹھے سن کدھرے جناب اعلی حضرت بریلوی بیٹھے سن کدھرے جناب جی حضرت خواجہ سلیمان طوسی بیٹھے سن کسے جناب والا میاں شیر ربانی بیٹھے سن تھا تھا تے اللہ دے پیارے ہوندے سن دنیا انہاں کول جاندی انہاں ہاتھ پھیرنا تے کوہڑ دور کر دینے شیطاناں دے ٹولے نے کسے پاسے ولی نہیں دستا ٹھگ بازی رہ گئی ٹیڈ پوجا رہ گئی اس شکم کی کنات پہ لاکھوں سلام ہر پاسے اے ہوئی پیا پڑھتا ہے خدا دی قسم دربارہ تے جاؤ پیر بگڑے پینے شاہ صاحب قبلہ تے داڑی شریف رکھی ہے پتران نو اولاد نو قرآن شریف نبی پاک دے درسل پایا ہے ٹی وی کو نہیں رکھیا او دربارہ مل جاؤ تے پیر گونگلو بیٹھا منہ کٹ کے گونگلو شاہ صاحب تے پھر اتھے جاؤ لکیے جی آخے جی محفل سماع ہو رہی ہے میں کہا جی چنگی گل ابو جا لاؤنا سی نبی پاک کول تو میں کہا وہ گمراسی داڑی منے مچھا منے مراسی میں کہا گونگلو جڑے نا وہ رکھ کے تے انہاں نو حضور آندے ابو جا لایا انہاں نو تبلیغ کرو مراسی ہو تے انہاں پتہ کی کرنا سی انہاں پھر تبلیغ کرنا سی کیویں تبلیغ پہ ہوندی ہے کہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ اے ابو جال مسلمان ہوندا پھٹے منہ او تہاڈا میں بیڑا گڑک جاوے اللہ دے ولی حضور دا قرآن نبی دی شریعت نال لوکاں دے دل بدل دے تے تہاڈے کول جاؤ تے مراسی ڈھا دیندے ہو کے مراسی نال ہن تبلیغ ہونی ہے تے پھر جھوٹ کی بولنا ہے آکھے جی حضرت خواجہ معین الدین نجمیری رحمت اللہ علیہ سرکار انہاں جناب قوالی سازاں نال سنی تاکہ خطری نیڑے ہو جان تے میں کہو پھٹے منہ تہاڈا ایڈا وڈا جھوٹ میں کہ بابا معین الدین تے بول دیو میں کہ جنہاں نو رسول اللہ نے روضہ انور تو فرمایا ہوئے جاؤ اسا ہندوستان دی بادشاہی تہاڈے سپرد کیتی ہے میں کہا جنہوں مصطفیٰ نے روضہ انور تو بلا کے فرمایا ہوئے ہے تے حضور نے اپنا فیض آخے جی حضرت خواجہ معین الدین نجمیری رحمت اللہ علیہ سرکار انہاں جناب قوالی سازاں نال سنی تاکہ خطری نیڑے ہو جان تے میں کہا پھٹے منہ تہاڈا ایڈا وڈا جھوٹ میں کہا بابا معین الدین تے بول دیو میں کہا جنہاں نو رسول اللہ نے روضہ انور تو فرمایا ہوئے جاؤ اسا ہندوستان دی بادشاہی تہاڈے سپرد کیتی ہے میں کہا جنہوں مصطفیٰ نے روضہ انور تو بلا کے فرمایا ہوئے تو حضور نے اپنا فیض سینہ مبارک دے کے بھیجا ہوئے کدی نہیں ہو سکتا کہ حضور دے فیض لین والا آن کے تے مراسیاں دا کام کر کے کرا کے تو پھر میں کہے لوکاں نو مسلمان کرے تے اپنی نظر دے فیض نال مسلمان نہ کر سکدا ہوے اے نہیں چلیا بابا معین الدین اجمیری نے رسول اللہ دے فیض نال اپنی کرامتاں نال رب دے قرآن نال اپنی نگاہ نال مسلمان اے مسئلہ ہے جے کسے ولی کیتا بھی ہوے تے انہاں سانو آکھیا تھوڑا کہ تسی بھی کرو گل میری سمجھا جے اسا حضور دی تابے داری کرنی ساڈے رسول کون نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتھے جاؤ کہ وجہ کی کیویں نظر بچے کتھوں ولی بنن میں جڑی گل توڑ کے بیٹھا کہت پہ گیا کہت پانی سک جاندے فصلاں سڑ جاندیاں نے بی سڑ جاندے نے اج بی سڑ گئے نے مسلمان تے نہ تھی پہن کوئی رہی جے دے اندر ایک قطرہ شرم آیا ہوئے الا ماشاءاللہ کوئی مقدر والی بچی ہوئے نہیں تے اے ہوئی رہ گیا ہے کہ ادھروں چڑھی بس دے اوتے تانوں پتہ ہے پھر ڈرائیوراں دا عملہ کی ہوندا ہے کنڈکٹراں دا کی ہوندا ہے پھر کوئی جناب اس چوک وچ کھلوتا ہے کوئی اس چوک وچ کھلوتا ہے کوئی اس چوک وچ کھلوتا ہے پھر جلا اور تے اے کام ہوندا ہے جناب کہ موٹر سائیکلاں منڈیاں رکھیاں نے کل ہی میں ایک منڈے نال آ رہا سا اندا استاد جی تانوں ایک راز دی گل دساں میں کی اے پتہ جی منڈے موٹر سائیکلاں کیوں لیندے نے بہتیاں میں کیوں اکھے اس واسطے کہ اے جناب پھر 3 پیس پا کے موٹر سائیکل دے بیٹھ کے تے کالج یا سکول دے تے داڑھی والا ہوے نا تے تانوں پتہ ہے پھر اے مرد ہوندا ہے اللہ دی مہربانی نال اس مرد نوں ویکھ کے تے جڑی برے خیال والی عورت اونجی پرا مر جاندی تے جدوں ویکھنا 3 پیس تے داڑھی مچھ مننا او ادی جنس ابلیس دی لگدا ہے نہ داڑھی نہ مچھ تے زمانے دا لوچا اے زمانے دا لوچ لگدا ہے او پھر جناب پھٹ اونے آن کے نال گچمٹ شروع کر دینی ہے اونے پچھو بانی تے سیدھا جناب کتھے جی اے جی جلو پارک وڈے دل والے بندے نا گلاں تے خدا دی قسم رون والی نے خون دے تھرو پر گل آ بھائی نہ جو رہی ساڈے اندر کچھ او مولانا گل چیتے کرا دیتی میں آج شاہ صاحب ڈیرہ غازی خان گیا تقریر تے رستے دے اندر بادشاہ جی گفتگو ہو گئی تے بادشاہ جی بندہ بیٹھا تے او انہیں گل سنی انہیں آکھا جی مولانا صاحب گل لیا بادشاہ نے آکھا وزیر نو جاؤ تین دلے لب کے لیا خیر وہ بندہ جناب اٹھ پیا وزیر اٹھ پیا ٹر دیا جان دیا ایک بندہ لگا جائے انہیں ڈول ہاتھ پڑیا کہ وہ ڈول انہیں کیوں ہے کدھر چلے انہیں ایک سال پہلو میری بہن نس گئی سی اون دے کار بچا ہویا ہے تے میں کیوں دین چلیا وزیر نے گٹوں پھاڑ لیا انہیں نام رادہ ایک دے تو ہی بجیری پہن ناس گئی رام دا بچا جمعی پہ یہ کیوں دین چلیا ہے اس تو بڑا بگرد گرا ہونا انہیں گٹوں پھاڑ لیا لے گئے سیدھا بادشاہ دے کول بادشاہ نے آکھیا کہنے لگا بادشاہ ایک لیا آئی ویخلا یہ نام مراد ایڈا بڑا بگرد دے بادشاہ نے آکھا چلو یہ تو ٹھیک ہو گیا ایک تو آ گیا تو باقی دے دو تین دا ہے تین پھاڑ لیا نا وزیر کچھ والا سی آندا بادشاہ دوجا تو تو تیجا میں اونے آ گیا بادشاہ او جے تو میں دلے نہ ہوندے تے کیوں دلا بندا ایڈا او نو مراد اللہ سلا دین ملوکم لوگ بادشاہ تے دین تے ہوندے نے بادشاہ دلا لوگ دلے بن جان بادشاہ فاروق کیا سب لوگ ولی اللہ بن جان خدا دی گلے بادشاہ دی تے بادشاہ اڈے کمینی دے پتر نے اج کل مہم چلائی لیٹرین مہم او میں گیا پکھر تقریر تے ویکھا چوک دے اوتے نا چوک دے اوتے اشتہار لگا ہے تے ایک نوجوان کڑی لوٹا لے کے لیٹرین جا رہی ہے تے دوجی ہاتھ دھون رہی میں ویکھیا میں کہیا یار اے کی انہاں آکھیا جو لیٹرین مہم چلائی ہے کار کار لیٹرین میں کہیا تے بندیاں نوں لیٹرین نہیں آوندا پہلی گل تے اے وے فوٹو حرام سی پر جے انہاں لانی سی تے جرنل مشرک نے جرنل مشرک جان دیو او مشرف میں اوندا نام مشرک ہی پایا او میں ہا جرنل مشرک نے اپنی بہن نوں لوٹا پھڑایا تو جا تے اونے فوٹو کھچ لئی نال او میں آکھیا جاؤ کمینے آ پترا او تینوں اتنی شرم نہیں آئی او لوٹا پھڑ کے لیٹرین بھن جاندی دی فوٹو لا لئی کوئی ایمان نال دسو ایڈے وڈے کوئی دلے ہور ہو سکدے نے او کڈے وڈے کمینے نے اے تے جرنلاں کرنلاں دا حال ہے تے پھر قوم دے اندر کتھوں غیرت رہے او خدا دیا بندیا لیٹرین دے اندر فوٹو اپنی تھی بھن دی کھچ لئیے جے پیپسی دی بوتل ہے وہ بھی بھن نو دتی ہے جے سگریٹ دی ڈبی ہے وہ بھی بھن نو دتی سو جے جناب جی کوئی موٹر سائیکل ہونڈا ہے تے وہ بھی نال باجی نو کھلا رہیا سو جے ڈائیو ہے تے اون دے اندر بھی بھن بھائی سو جے ہوٹل ہے اون دے اندر بھی باجا عجیب آئی سو میں کہا مسلم گو کھا لو گو ایدنا لو وہ چنگا جے خدا دی قسم سور کھان دا ایڈا گناہ نہیں جنہ بغیرتی دا کنجر سوئی جو غیر تو باج ہوڑی جو بھابڑا بنا اشنا نظر تے باج زبان ہوئے اینا اینا نارا تو آنو چڑھا مڑی مارے خدا دیا بندیا کنجران دا خاندان نہیں ہوندا کنجران دا خاندان نہیں ہوندا جڑا کنجران مارے کام کردا ہے بھاوے سید ہوے کنجر بن جاندا ہے بھاوے خان ہوے کنجر بن جاندا ہے بھاوے رئی ہوے کنجر بن جاندا ہے کم کنجر والے تئی بار شاہ فرماوے لے کنجر سوئی جو غیر تو اوے باج ہوڑی جو بھابڑا بنا اشنا ہوے جویں بی بی فاطمہ تو زہرا کر دیا سن آئے آئے خدا دی قسم ساڈیاں بی بی آلے نمونہ بی بی فاطمہ تو زہرا لیڈی ڈیانا نہیں مسز بد نظیر نہیں بد نظیر جان دیو میں نو ایک کاندہ ویکھو جی دیو عزت رب دی دین ہے صدقے دا تین گھنٹے ملاقات کیتی ہے کلے کمرے دے اندر کلنٹن نا میں آکھیا جی میں تہانوں ہی دعا دینا تہاڈی باجی وی چار گھنٹے کر کے آو جڑا اے عزت آندا ہے بڑی عزت عزت پا گئی تین گھنٹے کلے کمرے وچ ملاقات میں آکھیا جی تہاڈی باجی پنج گھنٹے کر کے آو تہانوں کی و نام مراد حضور فرمان دنے عورت لکان دی شاید بی بی فاطمہ تو زہرا فرمان دی عورت نو اے بہتر ہے نہ غیر مرد انو تکے نہ او غیر مرد نو تکے تیون ماسٹر نال گپالا ہون دی او تاہیم ایک شیر لاؤ ریج پڑے ایپی شیر جمعی تی تو آنو بھی سنا دینا ایسی قہر دی ہوا تو چلا ربا ماسٹر روے نا ایک جہان اتے کوئی صبح ملے کوئی شام مرے میلا لگا روے قبرستان اتے اوکی آن دے دو چار جواب دیا آپ کا انتمشکل آپ نے بالکل صاف اور موضوع کا انتخاب کیا مگر ایک بات کی مزید وضاحت کر دیں کہ آج کل ہمارے ہاں میلوں وغیرہ پر سوائے اور مبارک کے ہر بات اسلام کے خلاف ہے ان سے بچنے کے لیے بھی وضاحت کر دیں ایتھے بھی بنایا ہے نا جدو تو ایتھے بیکھے آئے تھے نارک بیٹھا آئے تھے دکان لاکھے انہیں بابا کنجر ٹنگے تھا میں رشتہ دارا اپنے چٹنگے نے انہیں پتہ نہیں بابا انہوں پیارے انہیں رشتہ دارا نار خیر انہیں چنگا کیتا ہے وہ پھر انہوں میرے خیال پرتا لیا سو میں کانی نظر کر کے ویکھ لیا سی تارنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں شاہ صاحب اس عرص مبارک نو عرصی رہن دینا ہے میلا نہ بنے اے ہو جا جڑے بھائی مانا ہونا شیطانی مار مار ڈنڈے تو ہوں کٹ دینا دا نہیں تو میں نو دسو آہو گالی سمیں لگی اے میلا کافران دا کم میں اس طرح دے میلے کرنے حرام نے اللہ دے ولی دے عرص تے سادے کپڑیاں وچ آؤ فخر والے عید والے عید دے جویں کپڑے پائی دے نے انج اللہ دے ولیاں دے عرصاں تے نہیں پائی دے گل میری ذہن وچ رکھنا مسئلے دی گل پیا کرنا سادے کپڑیاں وچ آو، فیض لین، تبرک لین، برکت لین دے ارادے نال آو، جلسہ سنو، واعظ سنو، دین سمجھو، غیرت سمجھو، ایمان سمجھو، تے اپنا کرانو جاؤ، فاتحہ خانی کر کے شرینی ختم درود جو بھی ہوندا ہے، باقی اے کم اے دکاناں لگنیاں، اے کافراں دے میلیاں دا کم اے، حضور دے ولیاں دے عرساں تے اے کم نہیں ہوندا، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اے میلے کافراں دا کم اے، بازار اوکاز لگدا ہوندا سی مکے مدینے دے وچکار، بازار اوکاز ابو جہل دے دور وچ مصطفیٰ جدو آئے نے پھر اونج دا کدی میلہ حضور نے نہیں لگن دیتا، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس واسطے میلے کرنے، دکانا لا لینیاں جناب، یہ سارا کام ایک دا کام ہے، یہ کافراں دا کام ہے، مسلمان دے جڑا اللہ دے نبیاں دے پاکاں دے ولیاں دے عرس ہوندے نے، انہاں عرساں دے اتے لوکی آون اور ساز واجے ٹول چمکنے، جناب اے کام جڑے نے اے بالکل نہ ہون، اور سادے طریقے نال آن کے برکت حاصل کیتی، اللہ دے ولی نو فاتحہ کیتی، انہاں تو برکتاں دعا منگی حضور، انہاں دے وسیلے نال انہاں اللہ سونے انہاں دے وسیلے ساڈے تے کرم فرما، اس طرح دا اے جائز کام ہے شاہ صاحب نو. اچھا اے جناب جی ہن لکھیا لشکر طیبہ کیا ہے؟ لشکر طیبہ ہوے یا کوئی ہوے، جن بھی اے جہاد کشمیر تے نام دے تنظیمہ بنیاں نے نا، جے وہابیاں دیاں نے تے او تے پکیاں انگریزاں نے اٹھائیاں نے، تے ساڈے کیونکہ ساڈے اندر جڑے نے اے ہے بھیڑ چال، اسی ویکھیے نا ساڈے بندے پتہ کی کردے نے، سنی جڑے نے اے ویکھن نا کسے نوں لک دی لا کے بیٹھا ہے، تے اے وہابی نوں ویکھن شیعہ نوں بھی اونے کپڑے لائے نے، اے آندے نے ہن اساں جو نہ لائے تے مڑ مقابلہ تے نہیں ہونا نا، اے ویکھا ویکھ لا لینا، اے نہیں ویندے کہ انہوں تو اعلانت کریے پھٹے کریے نام راضا ہے کی کر کے بیٹھا ہے، تو انہوں نہیں دیکھنا، انہوں آدھے نے پیڑ چال، کیڑی چال؟ پیڑ چال، ساڑے اسلام اے جنیاں بھی جماعتاں اس نام تے بنیاں نے سب چھیڑ خانیاں فساد نے، لشکر طیبہ 3 لاکھ روپیہ امریکہ دی ایجنسی ایمنسٹی انٹرنیشنل انہوں تو 3 لاکھ روپیہ فی بندہ مراؤن تے لیندے نے، کھلے میدان چ گل کر رہے ہیں، کئی بار پہلو بھی کیتے اور الحمدللہ اج تک ادھر رد نہیں پیش کر سکے، بلکہ الٹا لشکر فریبا دے بندیاں نے اس گل دی تائید کیتی ہے کہ واقعی اسا 3 لاکھ روپیہ فی بندہ مراؤن تے لینے ہاں، تے کنہاں کول؟ امریکہ دے کول، اے جے حضور دے نام دے دین اسلام دا جہاد ہوندا نا تے خدا دے بندیا کارگل انگریزاں دے آکھے تے چھڈ کے کدی واپس نہ آوندے، چھڈیا انگریزاں دے آکھے تے کہ نہیں، کارگل چھڈیا کہ نہیں، چھڈیا دتا کہ نہیں دتا، پھر سمجھ لے اے حضور دے اسلام والا جہاد نہیں، انہاں دا اے ہے کھکھر وچ وٹا مارنا، کھکھر وچ وٹا ماریا آپ بھج گیا پچھو کھکھر دے پھوں ڈڈ کے تے لوکاں تے پے گئے تے کچھا مار کے آندا میں جہاد کیتا اے، اینو جہاد نہیں آندے خدا دے بندیاں، اے رات نو 2-4 بندوکڑیاں لے کے تے بارڈر پار کردے نے تو کھکھر ہندواں کھتریاں دی کھکھراں وچ وٹا مار کے بھج کے واپس آ جاندے نے، او پچھو اٹھدے نے مسلماناں تے پے جاندے نے، کسے دی عزت لٹ لئی، کسے نو قتل کر لیا، کسے نو مال لٹ لیا، کسے نو کچھ کر لیا، ہاں جی اے تے چھیڑ خانی کر کے انہاں نو برباد کردے نے پے، جہاد جتھے ہوندا اے اوتھے ظلم مک جاندا اے ود نہیں جاندا، حرام حرام حرام، تنظیم پاویں جہاد دے نام تے سنیاں دی ہووے پاویں ہووے وہابیاں دی، حرام حرام حرام انہاں دے اندر شریک ہونا، جہاد سلطان اسلام کرتا ہے، جے ساڈے منڈیاں ہی جا کے لڑنا ہے تے جڑی فوج ہے اے قربانی دے بکرے کاہدے لئی پلن رہے نے، وہ جڑے 80% ملک دا بجٹ کھا رہے نے گاواں کہ پلن ڈیاں نے، بچے ساڈے مرن گے 50 سال ہو گئے کوئی، اور بزرگوں کی تصویریں گھروں میں لگانا حرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف جدو فتح فرمایا کعبہ شریف دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی فوٹو پئی سی، آپ نے چک کے اونوں صفا دی پہاڑی دے وچ دفن کرا دیتا، رکھن نہیں دیتا، تصویر کوئی ہوئے رحمت دا فرشتہ نہیں آؤں دا، بلکہ آلہ حضرت بریلوی شاہ صاحب، آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار فتح رضویہ جلد ششم دندرہ فرما دینے، جڑا ولی دا فوٹو رکھ دا ہے او دے تے ضرور اے بہتر ہے او دے آستے کہ تجدید اسلام کر لوے ہو، دوبارہ اپنا کلمہ پڑھ، نویں سنو اسلام اپنا تازہ کر لوے، کیونکہ اس نال انہیں تعظیم کیتی ہونی ہے اور تصویر دی تعظیم جڑی ہے حضور دی شریعت وچ حرام ہے، گل سمجھ آ گئی کہ نہیں، اور تصویر اتارنا کبیرہ گناہ، ویچنا کبیرہ گناہ، رکھنا حرام کبیرہ گناہ، گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی، شادی بیاہ پر ڈھول ڈھمکنا بجانا وابی مذہب جائز ہے، ساڈے مذہب وچ حرام ہے۔ ڈھول ٹمکنے ساز واجے وابی مذہب آندے نے واجب ہے، بجانا چاہیے ساڈے مذہب وچ کی ہے؟ خیر او تے نہ مذہب تے نہ گل نہ کوئی بات نہ تینوں میں نہ تیروں میں قسم نو کھان پاوے سارا کچھ وہ بجاندے رہن سانو کی۔ ٹی وی اور ویڈیو جائز ہے ناجائز ہے سن چکے ہو سارا، جڑا مولوی ٹی وی رکھے اودے پیچھے نماز نہیں ہوندی۔ فتوا سن لو، بغیرت ہے بغیرت، ہو ٹی وی رکھنا نہ ملوانا بغیرت ہے، اس دے پیچھے نماز حرام ہے، لتو پھڑ کے انہوں مسیح تو باہر سٹو جیسے کھوتے نو سٹی دا۔ گل سمجھ نہیں لگی میری؟ میرے کو مسئلے میں کھڑے کھڑے مسئلے، جیڑا مسیح دا یا وہ گل سنو، یا مسیح تو ٹی وی کڈے اور توبہ کرے آج تو بعد میری، اور جس جیدی سکول جس مولوی دی لڑکی سکول لے جاندی ہے پڑھنے واسطے بغیرت مولوی ہے، مسیح تو باہر کڈو، کودے پیچھے نماز نہیں ہوندی نہیں ہوندی نہیں ہوندی، حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ یار مسئلے دی گل ہے، میں مناظرے واسطے تیار بیٹھا، میں لاہور وچ بیٹھ کے ایسے مسئلے دسن دیا کو نہیں رہا، اتنے اس آ کے بھروانے دے اندر تو نہیں دسن دیا نہیں رہا۔ جو مدنی آقا کی سنتوں کی مخالفت کرے وہ کون ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، وہ تو انجام تمہیں پتا ہے۔ حضور دی عاشق ایک داڑھی مبارک والی سنت ویکھ لو، ہے تے واجب نہ، مینوں سنت دا دتا گیا، یہ ہوئی جڑا منا کے مرے گا جیویں مرے گا اویں اٹھے گا، داڑھی منا ہی مرے گا داڑھی منا ہی اٹھے گا، تے اٹھ کے تے پھر انہیں ملنا ہے انگریزاں دے نال۔ ہن ویکھ لو کہ ایک داڑھی منانا انگریزاں نال تہاڈا انجام پیا کراندا ہے، ہن اے تہاڈے ہتھ وچ فیصلہ ہے کہ قیامت والے دن اٹھ دے انگریزاں والے پاسے چ کھلونا جے یا مصطفی کریم دے صحابہ والے پاسے کھلونا جے، کیڑا پاسا چنگا ہے؟ چن لو، تساں اپنے آپ ہی کرنا، میں کی کراں، چن لو پاسے، تمہیں دونوں دس دیتے ہیں۔ سب اس ملک دے اندر رہنا ہے، بامرے مجبوری میں رکھ رہا، اگر ادھر بند ہو جائے گی تو میں بھی نہیں رکھاں گا نہ تو رکھ سکنا، گل نہیں سمجھ لگی؟ یہ جرم تے لعنت کے منہ تے جرنل دے منہ تے، بولو کہ منہ تے، بولو نظر وڈی پرچی کا سیتے چوبے پاوے باہر ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں ان اشدن ان من اشد الناس عذابا یوم القیامت الذين یضاہون بخلق اللہ، فرمایا قیامت والے دن سب تو سخت عذاب انہاں لوکاں نو ہوے گا جڑے اللہ دی مخلوق ورگی مخلوق بناندے نے، اے وچ اللہ دی مخلوق انساناں وانگو انسان بنا کے وکھاندے نے، سارا کچھ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، مسجد دے اندر اور زیادہ حرام ہے۔ شاہ صاحب دے بارے میں سنیا، شاہ صاحب ایک روک دے نے، الحمدللہ میں خدا دی قسم شاہ صاحب تے بڑا خوش ہویا، اور شاہ صاحب دے بارگاہ وچ مرد کراں گا کہ شاہ صاحب فقیر دے واسطے نجات دی علم و عمل دی دعا فرمایا جے، کیوں اس واسطے کہ تساں نے الحمدللہ اپنے بزرگاں دا راہ نہیں چھڈیا۔ میں گل سنو، میں بڑا سخت مولوی ہوں اور گل کری کرنا پاوے کوئی، میں جڑے آستان ہے جڑے وڈے آستان ہے تے ٹر جاواں نا، میں کدی خوشامد کر کے نہیں بولیا، جڑی حقیقت ہوندی وہی دسی جی۔ شاہ صاحب قبلہ دے بارے پہلو میں جو سنیا وہ تہاڈے سامنے بیان کیتا ہے، اور میں سنیا ہنے ہی آپ چند دن ہو گئے گئے اتنے کدھر پتو پتہ نہیں کس پاسے، اتنے جناب مووی بن رہی سی آپ نے جا کے تھلے بہ گئے، پتو کی گل ہے نا، بالکل بجا کیتا ہے اور رسول اللہ نو راضی کیتا ہے نا، اپنے دربار والے نو راضی کیتا، خدا دی قسم منافع شرح مقرر نہیں کیتے۔ ایک بندہ اپنی ایک شہ جڑی ہے یہ 100 روپے دی 500 دی بیچتا بیچ سکتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کیا اپنی دکان۔ حضرات یہ ریکارڈ کیسٹ 16 نومبر سن 2020 بروز جمعہ رات پروانہ شریف ضلع اکاڑا وچ ریکارڈ کیتی گئی ہے۔ حافظ گلزار حسین صاحب جلال پور بٹیاں والے اس گل دے گواہ نے، آپ آخدے نے کہ اے تقریر ختم ہو گئی ہے، چشتی صاحب نے کوئی اعتراض سنے تے پھر اس اعتراض دا جواب دین واسطے چند گلاں مڑ سٹیج تے بہ کے کیتیاں نے، تے او گلاں ہن چا ریکارڈ کرنے آ۔ گل کیتی اور مینوں پتہ لگا بھئی اے پروفیسر نے، واقعی میں بھی دکھ دی رگ دے ہاتھ رکھیا سی، ہوں ذرا میری گل غور نال سنیا جی، میں دو لفظاں وچ جواب دینا، دو لفظاں۔ پوری پنجاب یونیورسٹی دے پروفیسر الحمدللہ لاہور دے تمام پروفیسر آف گورنمنٹ فقیر دی ایک گل دا جواب اج تک نہیں دے سکے، اور میں کر جانا سوال تسی بھی پورا پھر لینا تے اپنے استاد انگریز جانا کہ استاد جی آ سوال چشتی نے کیتا سی انہاں جواب گل سمجھا جی میری کافر انگریز کافر ہے کہ مسلمان ہے گل کی میں گل سوال سمجھا جی انگریز کون ہے کافر نو استاد بنانا جائز ہے کہ حرام ہے کیوں بھی تہاڈا کی خیال ہے اے شابش دین آ گئی گل اے دسو بھائی وہابی نو استاد بنانا جائز ہے شیعہ نو مرزائی نو کھتری نو یہودی نو جائز ہے آہو اے پروفیسر صاحب دا فتوا ہے اسلام دا فتوا پہلے تے حیثیت ویکھی جاندی ہے کہ اسلام دے اوتے جڑا گل کر رہے اودی اپنی حیثیت کی ہے پروفیسر نو کی حق دتا گیا ہے کہ وہ حضور دے اسلام دے اوتے گفتگو کرے یہ تے فرض ہے تو صرف ایک جید عالم دین دا ہے سیانے آدھے جس کا کام اسی کو سانجے ہن اینا سوال کیتا ہے کہ شاید استعمال اچھا برا ہوندا ہے گل سمجھا جی میری سوال میرا ہے آ کہ ہیروئن ویکھی جائے ہن ہیروئن دا پاؤڈر کسے نو کھوانا تے پھر آکھنا بھائی استعمال دا اچھا کرنا یہ دے ہن کھوان دے اندر تے کوئی حرج نہیں استعمال دا ہے زہر کھوا کے پھر آکھنا دا اثر نہ ہوئے آگ وچ پا کے بندے نو تے پھر آکھنا سڑے نہیں کدی ویکھیا جی اوے جے اینا دا استعمال چنگا سی ترونجا سال پاکستان نو بنیا ہوگا اینا دا آج تک چنگا استعمال کیوں نہیں ہویا جے آج تک اینا سوائے بغیرتی اور انگریز غلامی تو اور کچھ نہیں دیتا جے این سال دا تجربہ اینا دے استعمال دی لانت نو پیا دست دے تو پھر سمجھ لے اگو تو بھی اینا دا استعمال درست نہیں ہو سکتا آتو برہانکم دسو اگر مصر دیا یونیورسٹی دے اندر آج کمپیوٹر دے اندر سیاست اور حدیث دیا کتاباں موجود نے اس یونیورسٹی دے اندر لڑکیاں کٹھیاں پاسے پڑھ دیاں آج کمپیوٹر وچ حدیثاں نے جدو کمپیوٹر نہیں سی سینے وچ حدیثاں جی آجے امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام بخاری نو 300,000 حدیثاں زبانی یاد سن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 1,200,000 حدیثاں دے حافظ سن اور اپنے استاد دا کرتا امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا تو کہ میل پی چھڈیے تھلے نہیں روڑی اس میل پی ور دی برکت نال 1,200,000 حدیثاں دے حافظ سن میں او جواب دے دیاں گا وحدہ لا شریک دی قسم انگریز اور انگریز دی ساری اولاد میرے سوالاں دا جواب دے دے سر لا کے کتے آگے سٹ دینا خون معاف ہوے گا جو کرو اینا علم نال اے بربادی کیتی ایک کمپیوٹر والے بیٹھے نے میں انہاں نوں آنا مینوں 10 حدیثاں زبانی حضور دیاں سنا دیو عربی نال کمپیوٹر والے جڑے آندے وچ لکھیاں نے ہے جواب آیا ہن میں اور سوال کرنا میں کہا لے انگریز نے کہا تھا ہمارے سکولوں سے نسل ہندوستانی اور امریکن انگریز پیدا ہوں گے کیسی آپ سر ویکھ لے او سر ہلدا ویندے او بھائی انگریز نے آکھیا کیسا جڑے سکول کھولے نے اینا سکولاں دا مقصد اے کہ نسل تے ہندوستانیاں دی ہون تے اندروں انگریز ہون تے اتوں کالے انگریز ہون اے انہیں بک ماری اور اسے مقصد واسطے سکول کھل گئے اور چل رہے اور واقعی جڑا وچوں نکلیا وہ انگریز دا غلام بھی بنیا انگریز دا 53 سال ہو گئے سوائے سکول والے ہیں تو کون ہے جڑا کافر دا قانون نبی دے قانون دے مقابلے پہ چلاندا ہے رب دا قرآن فرماندا ہے چور دے ہاتھ کٹو سکول والا آندا ہے تھندار پرچہ کٹو کی کٹو او ایمان دی سوچو دوبارہ کلمہ پڑھو ملم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فرمایا قرآن جڑا میرے قرآن دے مطابق فیصلہ نہیں کردا وہ کافر ہے یہ قرآن فرمایا ایتھے کی ہو رہا اگلی گل سن رہی مسئلے طاقت دی اسلام طاقت بڑھان دا حکم دیندا ہے لیکن اتھے نال کی آکھیا قرآن نے اعدو لہم مستطاعتم پروفیسر صاحب نو تے پہلا قرآن ہی نہیں آندا نا جڑے آندے نے قرآن آ گیا کمپیوٹر وچ مستطاعتم قرآن آندا ہے انہاں لئی تیار کرو جڑا تہاڈی طاقت وچ ہوے انہاں لئی او اسلحہ تیار کرو جڑا تہاڈی مستطاعتم اے قید کیوں لائیے اللہ نے دسیا ہے کہ اپنی خود مختاری کوئی اسلحہ جنگ لڑی جاندی ہے او دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ آپس وچ مسلمان جڑے نے او خود مختار تے آزاد ہون ہن ٹینک بنے پئے نے ایٹم بم بنیا پیا ہے لیکن تہاڈے ایٹم دی چابی تے یہودی دے ہتھ وچ ہے تائیوں تساں کارگل او دے آرڈر تے چھڈیا جویں او چاہندا ہے جدوں بٹن دباوے تہاڈا ملک اقوام متحدہ دا رکن ملک ہے ایہو ہی وجہ ہے اقوام متحدہ دے آرڈر دے اوتے میرے پیر غوث پاک دے بغداد دے اوتے ساڈی فوج نے جا کے حملہ کیتا ہے جدوں عراق دے کویت دی جنگ ہوئی ہے ہوئی سی نا تہاڈی 30,000 فوج نے جا کے غوث پاک دے شہر تے حملہ کیتا ہے جنہاں وچوں کئی ہلاک برباد ہو کے واپس آئے انہاں دیاں لاشاں ایتھے پڑیاں سوال اے ہے ایٹم بنے ہیں ٹینک بنے نے لیکن اے وہی نے جڑے انگریز نے تہانوں بنا کے دتے نے تے چابی اپنے ہتھاں وچ رکھی ہے تاں کر کے تہانوں مسلماناں تے مرا رہے ہیں کدی کافراں تے کیوں نہیں مارن دیندا خود مختاری اور آزادی نال اسلحہ اور قرآن فرماندا والا ان تباہ تھا ہوا میں بعد ما جا کے علم بہی فرمایا اگر کافراں دی خواہشات دی کافراں دی مرضی دی کافران دے سازش دی کافران دے منصوبے دی اے مسلمانو آلے ہیں ایٹم بڑے ہیں ٹینک بڑے نے لیکن اے ہوئی نے جڑے انگریز نے توانو بڑا کے دیتے نے تے چابی اپنے ہتھاں وچ رکھی ہے تاں کر کے توانو مسلمانہ تے مرا رہے ہیں کدی کافران تے کیوں نہیں مارن دندا خود مختاری اور آزادی نال اسلحہ اور قرآن فرماندہ والا ان اتباعتا ہوا میں بعد ما جا کے علم بہی فرمایا اگر کافران دی خواہشات دی کافران دی مرضی دی کافران دے سازش دی کافران دے منصوبے دی اے مسلمانو اگر تسی پیروی کرو گے تو اڈا کوئی رب اللہ مددگار نہیں ہوئے گا میں پروفیسر تو سوال کرنا رب دے قرآن دی تصدیق کر دیا ہویا بولو کیا ہے جو تعلیم چل رہی ہے یہ انگریزاں دا منصوبہ ہے کہ نہیں جے منصوبہ نہیں تے 40 روپے ڈالر کدے واسطے دے رہے ہیں امداد واسطے دینی مدارس کھاندا بند کرو سکول چپے چپے کھولو اونوں پتہ ہے جیڑا ایتھوں نکل کے آندا ہے حضور دا دشمن ہوندا ہے کملی والے دے دین دا دشمن ہوندا ہے یہودی دا ایجنٹ ہوندا ہے بے غیرت ہوندا ہے ماں نوں بہن نوں ہاتھ وچ پھڑ کے نچدا ڈانس کردا ہے لوکاں نوں ہر وقت ایسے پاسے لاکے جڑا مولوی غیرت دی گل کرے او دے دست با گریبان ہوندا ہے انو پتا ہے تھو دو نمبر یہودی نکل دینے دو نمبر انگریز دے ایجنٹ نکل دینے میں اینا سوالان دا جواب دے دیتا ہے اگر کوئی اور خدشہ ہوئے تے اتھے کڑ لو میں بیٹھا ہوں پھر ناکھنا چشتی ٹوڑ گیا سی تے جواب نہیں دیتا اور کوئی ہے سوال ہاں ایک اور شاید آکھے قرآن چو سائنس اے دسو بھئی قرآن چو جو سائنس سی تے قرآن وچو سائنس بنا جو سائنس دی قدر ہے قرآن دی ود جاندی کے کٹ جاندی تے ٹی وی وکدا ہے جڑا سائنس قرآن چو نعوذ باللہ کڈی کھڑے نہ لانتی قرآن چو نکلیا جڑا پیا ہے او 25000 دا کنجر دا ڈبا پیا وکدا ہے قرآن وچ تے 25 روپے دا او نالیاں وچ پیا ہے ہیں اونوں جناب شو کیس 8000 دے ٹی وی ٹرالی وچ سجا کے رکھے اُتو قرآن وانگو خلاف چڑھائی کھڑا ہے فوجی دے کے قرآن دی گل کرو تے کتے وانگو نکتے پیندے تھندار دے کے قرآن دی گل کرو تے ادب صاحب جا جا جا جا میں ایک موٹی جی گل پیا کرنا جے اے قرآن چوں نکلی ہے تے قرآن دا کبارا کیوں کیتا ہے قرآن دے 6 نمبر رکھے نے 5 انگریز دی زبان دے 200 نمبر نے تے نکلیا کدے چوں قرآن چوں قرآن وی آندا ہوندا پھٹے آندا ہونا پھٹے مو چنگا نکلیا میرے چوں نا مراد میرا ہی پھکا نہیں رکھیا قرآن دے چوں نہیں ایندے وچوں قرآن چوں اے چیزاں نہیں نکلدیاں قرآن چوں اللہ دے ولی نکلدے نے قرآن بابا گلاب شاہ جیسے سید تیار کردا ہے یہ ہو جا کمی نے قرآن جو نکل دے توبہ میری یا اللہ یہ پھر تو اسے شروع ہو گیا صدقے جاوا سوال لکھنا لیا تو میں دیکھو جواب گیا لیا ساڑھے پراہ نے تے پراہ ساڑھا پول پال کے تے انگریزان نے پاسے ٹر گیا تے میرا ایک حق بندا سی گل سمجھا جی میری میں نے پتہ لگا ہے تے پتو دے اور ساڈے لاہور دے اندر وی کئی مولویاں نے ٹی وی رکھے نے لیکن میں رعایت نہیں کرتا شبیر احمد ہاشمی صاحب نے مینار رضا مسجد وچ رکھیا شب برات دی رات حافظ دیکھدا پیا سی مسجد دی لوجن دا تائیوں تے ایہو جا رہبر ملے نے قوم نو تے جمعیت نال شرکی بنیا کیویں نو رانی صاحب نے جماعت دتی آ بھائی ہے کنے جتی آ سبحان اللہ بادشاہی انہاں دی ہن او رہبر جو ایہو جا بیڑے گھر کو من مسجد دے مینار تے ٹی وی رکھی کھڑا ہے او میرے مولا میری توبہ حضور نے ایویں تے نہیں سی فرمایا نا شرار و خلق اللہ والے مون گے بد عمل ہو جا ہون گے کہ ساری مخلوق تو بدتر ہون گے یہ حضور دا فرمان ہے او گل اساں بہرحال نہ کسے ہاشمی تے نہ کسے قاسمی دے پیچھے چلنے ہیں اساں نو حضور دے پیچھے چلن دا حکم ہے اساں ولیاں دے پیچھے چلن دا حکم ہے اساں نو صراط الذین انعمت علیہم دا درس دتا گیا کہ انعام والیاں دا راہ چھوٹی داڑھی مٹھ تو برابر داڑھی رکھنی حرام پوری مٹھ رکھنا واجب ایک بار منا کتراوے صغیرہ گناہ بار بار کتراوے مناوے کبیرہ گناہ فاسق فاجر مصلی تے نکلو سکدا یاد گل رکھ لو مٹھ برابر داڑھی رکھنی واجب ہے اگر کوئی مندا ہے تے اینو واجب سمجھنا ضرور پینا ہے نہیں تے ایمان تو ہی جاندا رہے گا اگر اینو کوئی اہمیت نہیں دیندا آندا کوئی شے نہیں ہے پھر ایمان چٹ کردا ہے تے نہیں تے اے سمجھے کہ میرا گناہ میں گناہ پہ کرنا غلط کر رہا ہوں جو حضور دی شریعت ہے بارہ حق ہے زلفاں جڑا رکھدا ہے رکھ لوے جڑا نہیں رکھدا نہ رکھے زلفاں دی ایڈی گل کوئی نہیں داڑھی شریف واجب ہے گل سمجھ آئی کہ نہیں جڑا رکھ لیندا انہیں سرکار دی سنت سمجھ کے رکھی ہے بالکل انہوں کوئی نہیں روک سکتا کہ تو کیوں جناب یہ کام کرنا ہے ہاں جی پر داڑھی دے جڑا نہ ہو سکتی ہے زلفاں دی ایڈی سکتی نہیں مولانا صاحب خطاب فرمانا ہے 15 جنہ وچ کرن گے او یار تانوں اج ہی چیتا آیا سارا حضرت یوسف زلاخا کی شادی اور اولاد پر وضاحت کریں شادی ہوئی ہے بالکل ہوئی ہے شادی شریف ہوئی ہے یہ ساڈے فتاوی اور تفسیراں دی کتاباں وچ لکھیا ہے ہاں جی باقی رہا اولاد دا مسئلہ میں اس لئے مصر کو نہیں سا کاروبار میں منافق کی شرح مہربانی کر کے بتائیں کاروبار منافق کی کوئی شرح نہیں بندہ اپنی روپیے دی چیز ایک کروڑ روپے دی بیچ سکتا ہے کروڑ دی ایک روپیے دی شاید کروڑ دی اگلے دی مرضی اللہ بے نہ لگے توجہ نہیں ہوگی دی نبی پاک دی شریعت منافق دی کوئی شرح دی پابندی نہیں ہاں اتنا ضرور ہے آپ پر سے چلا فرمان دا فضل و احسان کو مت بھولو ہن ساری شاہ رب سونے پابندی تھوڑی رکھنی سی کوئی ساڈے کھوپڑی تو چھڈنی سی نا انہیں کہ انہوں نے ویکھا ہے جو مومن نے آپس کی کرنا چاہتے ہیں توجہ نہیں جو کی تھی موجزہ مولا مشکل کشا علیہ السلام یا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھنا یا سننا کیسا ہے موجزہ آکھنا ہی حرام ہے موجزہ نبیاں دا ہوندا ہے دراصل شیعاں دی شرارت ہے اور بنایا بھی انہاں ہی کہانیاں ساری جھوٹیاں نے کوئی موجزہ نہیں کوئی کرامت نہیں یہ پڑھنیا حرام نے جھوٹے واقعات نے اور اگو موجزہ آکھنا اے اور زیادہ شرک اور کفر ہے اس واسطے کہ شیعاں دے عقیدے وچ نعوذ باللہ من ذالک مولا علی جڑے نے اے نبیاں تو بھی ود نے خمینی جان دے خمینی نو خمینی دی کتاب الحکومت الاسلامیہ اس وچ لکھیا سو ساڈے شیعاں دا اے ہر کسے نو معلوم عقیدہ ہے کہ اس جڑے 12 امام نے او نعوذ باللہ فرشتیاں تو بھی افضل نے تے ہر نبی رسول تو بھی افضل نے تے جیڑا ہن حضرت امام حسین دی اولاد نو رسول اللہ تو افضل سمجھے او کافر ہویا کہ نہ ہویا او بے ایمان ہویا کہ نہ ہویا اس واسطے انہاں اے شرارتاں معجزہ لکھیا ہویا ہے معجزہ تاں لکھیا ہے تاکہ اے بچارے پھولے جڑے برائلر نے نا برائلر یہاں دیا کھوپڑیاں چسا یہ پائیے بھائی یہ معجزہ ہے تو پھر اگلی سٹ مارا گے کہ آکھاں گے وہ نبی سن یا نبیاں تو بھی اچے سن تو یہاں برائلر آپ مان لینا اس واسطے بیلیا پولا نہ بن یہ جھوٹے واقعات نہ سن سنا اللہ دا قرآن پڑھ مصطفیٰ دا فرمان پڑھ درود پڑھ سلام پڑھ او بھیج ثواب علی مشکل کشا نو توجہ ہے کوئی نہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی وکفا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تسی تشریف فرماؤ تسی اونچی آواز نال محبت نال درود شریف پڑھ لو شاید درود دی کشری جرے کھلوتری نے بٹھا دے ذرا اونچی آواز نال درود شریف پڑھ لو محبت تے ذوق نال بھائیو دو منٹ حضرات اج دی اس محفل واسطے میں پہلی عرض کیتا سی قبلہ سید عارف علی شاہ صاحب نو کہ اسی میزبان ہے گیا مہمان نہیں تے میزبانہ دا حق ہے کہ پہلے ہی ہو جان مگر چونکہ مفتی صاحب قبلہ نو جلدی سی انہاں بار بار اظہار فرمایا تو میں انہاں نو عرض کیتی اجازت بھی لے لی سی مگر پھر دوست مفتی صاحب نو لے آئے پھر مناسب نہیں سمجھا کہ ہوں زیادہ دیر انہوں نے انتظار کرائی جائے. بہرحال یہ اپنے اپنے ذوق کی گل ہے. جہے دوست تھی تشریف فرما ہونا زیادہ دیر وقت نہیں لاگا. ایک تو میرے واسطے ایک مسئلہ ہے کہ میری زبان مادری مفتی صاحب کی سر کی مگر انہوں نے واہ پنجابی آتی ہے, میرے پنجابی نہیں آتی تے اردو بولنا چڈی ہوئی ہے. یہ درمیان چ میں گردو ہی کڈی ہوئی ہے. میں گردو چی تقریر کراں گا, تھوڑے کول گزارش کراں گا کہ میرے نال ملن دی کوشش کرو. سنا گو اے پتا پتا خدا یادم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہے موجود و آدم تیرا تیرا کھا کر تیرے محبوب کے شکوے کریں یا رب. تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. خدا وہ ہے جو قطرے کو دریائے عام کرے, خدا وہ ہے جو قطرے کو دریائے عام کرے, اور مصطفیٰ وہ ہے جو ساری خدائی کا انتظام کرے, اور کعبہ وہ ہے جسے سجدہ خلق تمام کرے, اور میرے آقا کا روضہ وہ ہے جسے کعبہ بھی جھک کر سلام کرے. مجھے کیا خبر تھی رکوع کی, مجھے ہوش کب تھی سجود کی, تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں. مجھے کیا خبر تھی رکوع کی, مجھے ہوش کب تھی سجود کی, تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں. میری زندگی بھی عجیب ہے, میری بندگی بھی عجیب ہے, جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا, جہاں مل گیا میرے میم کریم دے دریک دستے سلطان جہان دے جھک جان دن نہیں رہن دے ہوش نوابیاں دے کسے میں والے مک جان دن. او دے نوری نور تجلیاں تو شوباز پکھی اک چک جانے, او دی کالی کملی دے وچ دلکش بدکار تے مجرم چھپ جانے. میرا مدنی سیاں چا کرم کری جدو کبری انیری وچ سما, میرا مدنی سیاں چا کرم کری جدو کبری انیری وچ سما, میرے اکھیاں تے آ پیر دیوائے کری ادب تے پیر پیا چما. حضرات بالکل بڑے مختصر ٹائم واسطے, مگر اتنی عرض کراں گا کہ میں اس طرح دے بھاویں بندے دو ہون تے بھاویں بندہ سو ہوے میرا انداز اپنا ہی ہے, پر چاہندا ہاں کہ جڑے ہون او عاشق ہون او چشتی بن جان, بھاویں ہن نقش بندی ہو بھاویں سور وردی ہو کسے سلسلے نال تعلق رکھدے ہون میرے نال چشتی بن جاؤ. میرا مدنی سیاں چا کرم کری جدو کباری انیری وچ سما میرے اکھیاں تے آ پیر دیوانگے کاری ادب تے پیر پیا چما توں وارث ہی لا وارث دا تیرے عرب عجم وچ تھما دل چسب نو اک وار صدا رب تیرے شہر مدینے وچ کھما میری زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا ہون اچھی آواز نال درشتی پڑھ لو ہون تو واہ واہ سارے ہو گئے او ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ بڑا سونا تے اچھا اصلاح معاشرہ ہوتے میرے محترم بزرگ عالم دین حضرت مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے خوب خطاب فرمایا ہے تے دعا ہے کہ خدا عمل دی توفیق دے دے منٹ نہیں گزریا دیکھ لو ایتھے قرآن پڑھیا جا رہے تے بارو گپا ہو رہی عرض ہے میرا فلسفہ ہے مفتی صاحب دا فلسفہ بڑا ٹھیک ہے کہ جدو دے کالج بنے دے سکول بنے ادو دے کام خراب ہوئے میرا فلسفہ ہے کہ من اپنا پرانا پاپی ہے من سارے دا سارا ہی پاپی ہو چکے جڑے ان پڑھ بالکل اناری نے انہاں دا ہی حال ہے اکو حال ہے گاجریاں ہی کٹیاں پین ساریاں سچی گل ہے ساری بچھڑ مجھا نے ساریاں مکمل بچھڑ مجھا جان رہے جناب مکائی آئے کھا گئی جوار آیا بولا باجرا آیا کھال لائی پیوا آیا تے دودھ دی والی دیکھ جی چوکے گیا ماری لات دو او پائی دیکھ جی دودھ دی باری لات باری اے بندے نے تگار چکی پھر دینے روٹی اے کھان انگور اے کھان کیلے اے کھان انار اے کھان سیب اے کھان رب دی ہر نعمت کھان تے جدو آواز آئے نا حیا علی الصلاہ جدو آواز آئے نا رب دی پکار آئے آہ ذرا نماز دی طرف ایک کنڈ مروڑ کے ٹور پہلے او کنڈ ہے بچھر ماج کے نہیں بولو ہے کہ نہیں ہے او با ماج کے نہیں جیڑی مکائی کھا گئی ہے دودھ ویلے لت کھڑکا گئی ہے ہاں سارا پٹھا کھا گئی ہے تے دودھ ویلے تے جدو رب نے پکاریا بندہ ٹور پیا بندہ ٹوریا تے مالک ولو آواز آئی بسم اللہ ہے وے تیار قرآن سنن واسطے اچھا سارے بولو ہاں اچھا جڑے جڑے نیندرو ہاتھ کھڑے کرو ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا انسان آنکھو نا سبحان اللہ ذرا کھچ کے آنکھو سبحان اللہ جدو آواز آئی رب ولو آ نماز دی طرف آ روزے دی طرف آ رب دے گھر دی طرف آ اپنی فلاح دی طرف فوز و فلاح دی طرف آ نجات دی طرف آ مغفرت دی طرف آ بخشش دی طرف آ تینوں اج اپنا او مالک پیا بلاندا ہے جڑا تینوں روزی کھواندا ہے ذرا اپنے گھر وچ ویکھ اپنے گھر وچ ویکھ کے تجربہ کر چار لتاں والے کتا جنوں روٹی دا ایک ٹکڑا پائیو آواز دتی گلی دے کیڑے کونے تھی تیری خدمت وچ حاضر ہو گئے تے بندے دا پترا جڑے کتے نوں تو اپنے ہاتھ نال روٹی کھواویں او تیری آواز تے پچھ دم کھلاندا ہویا تیری خدمت وچ حاضر ہو جائے تے تو جڑا رب دا رزق صبح کو لے کے شام تک کھاویں صبح تو لے کے شام تک میرے مالک دا رزق کھانے تے جدو میرا مالک تینو پکار دائے تو گھر رہا ہو کہ ٹر پہنا ہے جدو تو ٹر دائے غیب کل آواز دے یا ایو الانسان آئی انسان ما غرق بربی کر کریم آکھو نا سبحان اللہ بہت تھکے ہوئے سنیو آکھو سبحان اللہ اچھا جڑے جڑے نیندر پائے ہو تسی آکھو سبحان اللہ میرا مالک ارشاد فرما دے کنے تینوں گھرا کیتے انہیں کریم رب کول انہا رحیم رب اتنا تیرے نال تیری ماں پیار نہیں کر دی جتنا تیرے نال میرا رب پیار کرتا ہے انہا تیرے نال تیرا باپ پیار نہیں کرتا جتنا میرا رب پیار کرتا ہے نہ تیرا کوئی خیش قبیلہ نہ کوئی بچو ساڑھے نو سو سال کتنا بھائیو کنا عرصہ ہوئے تسی پچھو والے بیلی تسی بولو کنا عرصہ ہوئے ساڑھے نو سو سال ہو گئے اج تک انہاں دیاں یاداں منائیاں جا رہی اج بھی انہاں دیاں یاداں منائیاں جا رہی ہیں آخر وجہ کی ہے کدی غور فرمایا انہاں نو کیوں یاد کیتا جاندہ ہے انہاں دے نال اتنی عقیدت تے محبت دا اظہار کیوں کیتا جاندہ ہے انہاں دے ہاتھ دو سن ہاتھ چار سن انہاں دیاں اکھاں اٹھ سن انہاں دے کان بارہ سن ذرا تھوڑا یار پیچھا کر کے سیٹ نہیں ہو رہے یہ سیدھا ہے نا اس واسطے گڑبڑ ہو رہی ہے بس ٹھیک ہے تھوڑا جہا پیچھا کر سیٹ اونچا ہو گیا چلو بار انہاں نے کی گل سی وہ راہ جیڑی انہاں لائی سی وہ راہ اج بھی کھلی ہے وہ راہ اج رستہ بند نہیں ہو گیا کام تیرا ہے ذرا مجاہدہ کر رب دا قرآن دست ہے ایک کم جو وہ کم جڑا سید گلاب شاہ صاحب نے کیتا سی وہ کم جڑا شیر ربانی نے کیتا سی وہ کم جڑا غوث جیلانی نے کیتا سی وہ کم جڑا مجدد الفسانی نے کیتا سی وہ کم جڑا خواجہ سلیمان توسوی نے کیتا سی خواجہ قمر الدین سیالوی نے کیتا سی میرے عالم سیدنا مہر علی نے کیتا سی وہ کم تو بھی کر اللہ تیرے واسطے بھی یہ ساری راہ کھول دے گا گل ایوے کہ کر او جڑا او کر گئے کر او جڑا او دس گیا کرنا تیرا کم ہے تراونا میرے رب دا کم ہے یہ آپو نہیں رب دا قرآن ہے اللہ دے قرآن دا فیصلہ ارشاد ربانی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تھکے ہوئے ہو مینو بھی پتے اس واسطے تھانو تکلیف نہ دے لاہور دے نال یتیم خانہ پہلا استاد بزرگ اوتھے ایک مولوی صاحب تقریر پہ کرن تو بار بار آ کے ناکو سبحان اللہ آکو سبحان اللہ ایک بندہ اٹھ کے کہنا مولوی صاحب مرغے تو کھا کے بیٹھے بلوانا ساڈے کولے ککڑ تو کھا دین تسی ہن آکھو گے شاہ اوراں کول چشتی دا ککڑ تو کھا دین جناب میں بھی کوئی نہیں کھا دے میں تھوڑے نال مل کے ہاں اس واسطے میرے نال ملیا ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاغدوا في لا نهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين میرا مالک فرماندے مجاہدہ کرنا تیرا کم ہے عبادت تیری عادت کرنا تیرا کم ہے ساری رات خدا دے راہ تے عبادت کرنا تیرا کم ہے دن روزے رکھنا تیرا کم ہے مجاہدہ کرنا تیرا کم ہے اپنے ول تیرے واسطے راہ کھول دینا میرا کم ہے یا اللہ جڑا بندہ صبح شام تینو یاد کرے میرا رب فرماندے جڑا مینو یاد کرے میں انہوں یاد کرنا وا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فرمایا تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں، آو تسی مینو دل چ یاد کرو میں تھانو اکلیا یاد کراں، تسی مینو اکلیا یاد کرو میں تھانو اکلیا یاد کراں، تسی مینو مجمع چ یاد کرو میں تھانو بہتر مجمع چ یاد کراں، تسی مینو پستیاں چ یاد کرو میں تھانو بلندیاں چ یاد کراں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے میرا مالک انج یاد کردا ہے، بندہ جدوں اکواری پکارے یا اللہ یا اللہ، میرا مالک دس مرتبہ جواب دیندا ہے لبیک لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی یا عبدی یا عبدی۔ بول میرا بندہ میں آ دے رہا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے بندہ ایک دفعہ پکارے خدا دس دفعہ جواب دیندا ہے، بندہ ایک قدم ٹر کے خدا ول جاوے خدا دس قدم ٹر کے آندا ہے، بندہ ٹر کے جاندا ہے خدا بندے ول دوڑ کے آندا ہے، خدا بندے ول آ تے صحیح۔ او رستے جڑے رستے خواجہ سلیمان توسوی نے لیا سی، اے او رستہ ہے جناب جڑا شیر ربانی نے لیا سی، او رستہ لینا تیرا کم ہے، او مقام تے عزت عطا فرمانا میرا رب فرماندے میرا کم ہے، پگاں تے آ تیرا تیری شان کی ہوندی ہے، تیری عزت دے وچ کی اضافہ ہوندا ہے۔ میرے رب دا قرآن دسدا ہے فرمایا جڑا میرے قریب آ گیا، جڑا میری عبادت کر گیا، جڑا میری ریاضت کر گیا، جنہیں میری قرابت دیاں منزلاں طے کر لیاں، او دا مقام کی گا۔ میرا رب فرماندے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔